Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit 62. alkalommal a CubeCast-ben, és itt van velem Sirius, szevasz! Hello! És a nóta, amit így beköszönésre hallhattatok, a Fury-nak az egyik soundtrackje, ha valakit érdekelne, Night Something Memorable, és ez nem fizetett reklám, egyszerűen csak eszméletlenül jók ezek a soundtrackek, úgyhogy én mindent elkövetek, hogy ajánlani tudjam őket. Na, és akkor itt vagyunk újra 62. alkalommal. Struccaink vannak ma is. Ha jól tudom, Viki szintén ma is elfoglalt, mert megy zombi hordákat kielemezni. És Simon pedig egy egyetemi tüntetésen van, sajnos, úgyhogy ezért nem tudnak lenni. Pontosan nem tudom, hogy mi miatt, de annyit írt, hogy elég nagy gázok vannak ott az egyetemben, ami egyébként ugye az egész felsőoktatásra is érthető. Nem csak a felsőoktatásra, de... Igen, és szóval ma még nincsenek, de jövő héten várhatóan már velünk tartanak, úgyhogy mindenki megnyugtatására még élnek és léteznek. Jól van. Hogy mikor tartanak velünk, de hogy... Ja. Ja. De hát abszolút ilyen önkéntes jelleggel van az egész, nem fizetünk senkinek semmivel, ha csak maximum a társaságunkkal, feltéve, hogy ez fizetőeszköznek minősül bárki szemében is, úgyhogy abszolút rájuk van bízva, hogy mikor jelennek meg, és mikor nem. Na jó van! Videójátékok! Videójátékok! Igen. Ez a mivel játszunk a héten kérdés? Igen, meg be kell vallanom őszintén, hogy a héten úgy semmi nem történt, ami eszemított. A Steam kapott egy ilyen kliens update-et, egy kicsit megvariálták a kinézetet. Akkor azt mondod, hogy Beholderről fogunk beszélgetni végig? Valószínűleg tartom. Egyébként most még így az elején mindenkivel szeretném közölni, hogy a vasárnapi streamem még azért nem elérhető, mert a YouTube rendszeret azóta dolgozza fölfele. Azt mondják sokan, hogy halk vagyok. Halk vagy? Ójaj, akkor most is? Nem tudom, hát én nem hallom, majd mindjárt kitalálják. Mert most olyan 250%-ot nyomtam a hangodra. Az azért elég dope. Az azért elég dope. Jó, most már jó kell, hogy legyen, mert most már úgy kinek nálam. Ez egyébként akkor egy ilyen kicsit ilyen uborka szezonos hét volt, mert egyébként amivel játszottunk kategóriába se érkezik annyira sok minden. Ó, én azért fogok tudni mesélni jó dolgokat, halljaj. Halljaj. Én nekem nem érkezik annyira sok minden ebben az esetben. Játszottam ezzel azzal, de nem volt annyira sajnos aktív ez a hét, mert nagyon sok minden volt, ami nem gép előtti dolog. Mit tudom, én segítettem egy kollégának processzor hűtőcsere, blablabla. No, ilyenek nyilván, meg voltunk társasozni, meg ilyesmik. De ettől függetlenül van ez meg az, úgyhogy én gyorsan tokat ledarálom, és akkor te utána mondhatod a többet. Mit szólsz? Nem mondanám, hogy több, szóval, de azért el fogunk itt beszélgetni szerintem 2 órán keresztül, úgyhogy nem lesz gond. Ugye én még mindig tolom, mert pont most a CubeCast előtt volt egy streamem, ahol Another Brick in the Mall-al játszottam ismét, teltem. Na, mesélj arról a játékról. Még mindig nagyon élem ezt a játékot. Ez az előző stream, az előző CubeCast előtt volt, vagy után? Hű, várjál, az november 9-én volt, és az utána volt. Akkor jó, mert akkor nem beszéltem még erről a dologról. Nem, csak pedzegetted, hogy fogsz vele játszani, és nagyon kíváncsi vagy rá, de ahogy látom, bejött. Bejött egyébként, nem egy nagyon jó játék amúgy, ezt azért hozzá kell tenni csendesen, mert nagyon-nagyon sok minden hiányzik, ami egy menedzser játékban fontos lenne, és ugye ez mégiscsak egy menedzser játék, ahol egy bevásárlóközpontot menedzselünk, és abban az esetben, ha egyszer is sínre raktad a dolgot, akkor nem éri valószínűleg semmi kár. Tehát ugye egy nagyon jó példa az, hogy a SimCity-ben még mindig azt írják, hogy halk vagyok. Még mindig nem létezik. Szóval mondjuk a SimCity-ben ott hagyod a... Úristen, de pici az a bolt, te jó Isten! Főleg ahhoz képest, amit most építek éppen. Na én szóval a SimCity-ben ott hagyod a... Vagy várjál, megnézem, hogy az én mikrofonom hova van beállítva, mert lehet, hogy azzal van baj. Recording devices, properties, levels... Na, egy kicsit tudtam adni rá, de sem is nem nagyon sokat. Kivétel, ha a Skype a, szóval nem azt a mikrofonomat használja. Jó a hang, megnéztem, úgyhogy... Jó a hang? Uh-huh. Azt a mikrofonomat használja. Jó, akkor ez rendben van. Szóval, ha SimCity-ben otthagysz egy várost, akkor az ilyen záros határidőn belül, tehát mit olyan 10 perc után beleáll a földbe. Tehát, hogy ugye igényli a folyamatos jelenlétet, igényli a folyamatos menedzselést, igényli azt, hogy oldjál meg problémákat, mert kialakulnak problémák. Tehát érted, mondjuk megváltozik a valamilyen nyersanyagigény, vagy megváltozik a népesség összetétel. Népesség, megváltozik a bármi. Tehát, hogy érted, folyamatosan menedzselni kell a dolgokat, mert folyamatosan jönnek problémák. Vagy csak lesz egy forgalmi dugó, és senki nem ér oda a gyárba, és csődbe megy és az egész. És onnantól megáll, igen, és csődbe megy az egész. És ugye a valóság szerintem az inkább ilyen. Tehát, hogy az általában nem olyan, hogy valamit elengedsz, meglököd a domb tetején, és onnantól kezdve létezik. Ez nem azt jelenti, hogy nem képes ellátni a saját problémáit, mert hogy nyilvánvalóan, ha mondjuk cégtulajdonos vagy, akkor azért veszel föl valakit menedzseri pozícióba, hogy megoldja ezeket a problémákat helyetted. És akkor odaadod a bevétel egy bizonyos részét neki, ami nyilvánvalóan egy fix összeg általában. És amikor ugye ő megoldja neked ezeket a problémákat, de ettől függetlenül folyamatosan vannak problémák. Tehát, hogy ez nem úgy működik, hogy érted, hogy így elenged, ez azt kész. Ebben a játékban viszont igen. Tehát, hogyha kihoztál egy boltot, ami pozitívban van, akkor az onnantól kezdve pozitívban is marad, ha nem rontasz el valamit nagyon. Tehát földbe lehet állni akkor, ha sokkal többet költesz, mint amennyit keresel. De hogy ez nagyon-nagyon nehéz. Mert, de tényleg nagyon-nagyon nehéz. Tehát, hogyha nem építesz mondjuk egy 6 hektáros boltot egyetlen egy kasszával, akkor nem lesz semmi baj. És onnantól kezdve, hogy mondjuk van egy jövedelmező boltod, akkor az onnantól jövedelmező bolt marad az örök életre akkor is, hogyha ott hagyod a rákba. Tehát, hogy mondjuk konkrétan nekem volt egy boltom, ami naponta valami 40 ezer dollárt termelt, és egyszerűen ott hagytam, amíg elmentem be a városba intézni az ügyeimet, mit tudom én, bármit, akár banki ügyek, akár bármi más, és közben kitermelt 5 millió dollárt a bolt. Lassan, de biztosan, mert hogy egyszerűen nincs mi tönkre menjen benne, mert nem tud tönkre menni a játékban, nincs olyan, hogy valaki beteg lesz, nem lesznek az emberek betegek, nincs olyan, hogy nem jön be az egyik alkalmazottat, pedig azt nem tudom, hogy az alkalmazottak egyébként a legnagyobb problémák általában, vagy ővelük a legnehezebb egyébként. Nincs olyan, hogy... Tűzüt ki, kirabolják a boltot. Kirabolnak, nincs olyan, hogyha nagyon koszos a padló, akkor egy idő után nem jönnek a vendégek, mert mondjuk nem veszed észre, hogy a takarítók nem bírnak azzal az ember áradattal. Szóval igazából egy ilyen keresletkínálatot kell növelni, mert ha növeled a kínálatot, akkor ugye több embert fogsz tudni ellátni, tehát növeled a parkolót, amiből adódóan egyre több ember jön, ugye, és akkor ebből adódóan pedig... pedig egyre több parkolóra lesz szükség. És akkor érted, nagyjából ennyi. Tehát, hogy így egyébként egy végtelen egyszerű. Egy nagyon aranyos, nagyon-nagyon kis, szerintem nekem nagyon-nagyon tetszik a grafikája játéknak, nagyon jól néz ki, mert hogy úgy ért, nem úgy nagyon jól néz ki, hogy micsoda fények, meg mit tudom én. De ilyen indie grafikának szerintem ez tök jó, tök ötletesek ezek a nagyfejű figurák, nagyon jól fejezik ki azt, hogy ki az, aki elégedetlen, ki az, aki mit tudom én, ki az, aki éppen nem dolgozik, mert akkor elkezd tüntetőjelegűen telefonálni. Ez egy valós munkahelyen is így van egyébként. Tehát így nem tévedtek sokat. Tehát ugye nem, hogy ez az egész így tökre jó rendben van, viszont az tény, hogy nincs rajtad nagyon-nagyon nagy nyomás azzag. Tehát ez egy ilyen végtelen casual manager játék. Tehát ha szeretnél úgy menedzselni valamit, hogy igazából ne kelljen, és akkor így el tudod dönteni, hogy jó, ide rakok ilyeneket, meg te osztod be az emberek időt, te osztod be az emberek munkaidejét, meg ilyenek. Tehát érted, nyilván ez igazából tök fontos, mert ugye ők egy ilyen a mikro és a makro menedzser is közé akarták belőni egyébként ezt a játékot, a fejlesztésekről döntesz, meg a munkaidőket osztod be. Tehát ugye nyilvánvalóan ez soha nem egy ember feladatköre, nyilván úgy vannak általában elosztva a dolgok. De hogy De hogy így valahogy emiatt ebből adódott nekem egy ilyen kicsit suta a vége, de mindegy, egyébként az emberek felvétele, meg ilyenek, azok így tökre rendben van igazából, meg tök jól működik. És akkor egyébként maga a játékon belül van egy fejlesztési rendszer, amit egyébként ők fejlesztési rendszernek hívnak, még hogy research fának hívják gyakorlatilag, de hogy egyébként ez olyan messze áll a research-től, amennyire valami állhat. Ugyanis nem az van, mint egyébként normális research-ök esetén, hogy tudod, hogy ráállítod így az embereket, hogy így tessék, research-öld, és akkor tudod, ő így dolgozik rajta, hogy az hogy lehet megoldani, hanem egyszerűen telik az idő, így állokkolódnak dolgok. Tehát, hogyha mit tudom, én 96 óráig vagy bolt, akkor onnantól tudsz hűtött árut árulni. Vagy fagyasztott árut, mit tudom én, ha utána még 96 óráig vagy bolt, akkor meg elektronikus cuccokat is tudsz árulni. És akkor tudod, így szépen sorban így unlockolódnak dolgok. Vannak benne ilyen eventek? Most nincs. Fekete péntek, vagy valami, nincs, és akkor 5 millióan beözöllenek, és szétszerik semmi, a boltot. Nincs semmi, általában 5 millióan vannak bent. Ja! Nincs semmi ilyesmi. De ezek is ilyen tök jó lehetőségek lennének egyébként. Egy csomó potenciál van még ebben a játékban. Az a kérdés, hogy akarnak-e ebbe az irányba nyitni. Van egyébként mozi, te tudsz mozit is csinálni, tehát tőled inkább egy ilyen bevásárlóközpontot építesz. Tehát eleinte most, amit például látunk videóban, az ugye még egy kis bolt gyakorlatilag. Igen, egy tehát közért. Ez egy ilyen kis közért menedzselős játék, amivel nincs semmi baj, tök aranyos volt, tökre jó volt, ott még nem volt ennyi pénzem, úgyhogy ott még trükközgetni kellett azzal, hogy egy ember van, akkor a csúcsidőre két embert rakok, mit tudom én, de hogy egyébként előbb vagy utóbb egyszerűen le lehet állni, amikor eléred azt, hogy nyitva lehet 24 órán, tehát hogy 0-24-ben, mert eleinte nem lehetsz nyitva éjféltől ha reggel 6-ig. Aha. Abban az időszakban nem lehet nyitva, de amint eléred igazából egy bizonyos bolt méretet, tehát onnantól, hogy mondjuk már árulsz mindent, vagy árulsz közel mindent, onnantól kezdve valószínűleg kényelmesebb egyszerűen felvenni egy műszakban mondjuk 4 embert, vagy mondjuk egy nagyobb bolt esetén 12-t, vagy például most az utolsó boltom esetén 38-at. El lehet nevezni a karaktereidet? Vannak nevük, van nekik nevük, csak teljesen mindegy, mert úgyse találod meg őket soha. Mert én nekem rögtön az ugrott be a kisboltnál, hogy egy lenkenénit azt így alapból föl kéne venni. Ott még alapvetően, ott még így figyelsz ezekre, de hogy egy idő után mondom, én ma például a mai streamben pont azzal foglalatoskodtam, hogy az összeafkolt pénzből valami hatalmasat építsek. Tehát, hogy valami nagyon-nagyon nagyot építsek, és... sikerült elérnem egyébként, de eléggé, na mindegy, sikerült jól összezavarnom magamat amúgy, mert úgy építettem, hogy 4 kis raktár van, tehát 4 kisebb raktár van, és egy nagy bolthelység, és a bolthelységhez nem lehet, egy bolthelységhez nem lehet egynél több raktárat hozzárendelni, úgyhogy a végeredménye az az lett, hogy a négy kis helységhez 4 boltot kellett üzemeltetnem, de úgy van felszabva, hogy egy hatalmas közös helység ugye a bolt, és akkor így az egyik negyede az egy boltnak számít, a másik negyede egy másik boltnak számít, és ugye ebből adódóan meg tök rosszul oszlik el, hogy milyen sorok alakulnak ki a pénztáraknál, mert az a bolt negyed, ahol vannak a hűtött áruk, ott ugye nyilván van sokkal nagyobb a sor, mint az a bolt negyed, ahol mosogógépeket lehet venni. Hát, tehát ugye az mindegy, valószínűleg azt át fogom építeni egyébként, valószínűleg egyszerűen egy nagy közös raktárat fogok kialakítani, meg egy nagy közös boltot, ami nyilvánvalóan most már marha nehéz, mert hogy most például ugye egy ilyen bolt negyedbe ebben a boltomban van 7 vagy 8 darab kassa, és ugye egy nap az 3 munka, tehát ez 3 műszak. Három műszak, igen, műszak, köszönöm. Szóval az 3 műszak, és akkor felveszek egy embert 0-tól 8-ig, felveszek 8-tól 16-ig, és 16-tól éjfélig, ugye, és nagyjából egyébként így működik a dolog, és ami azt jelenti, hogy ugye az 7 kasszánál az 21 ember, és tudod, amikor így végigkattingatod, 21 ember, jó, áthúzom, 21, jó, áthúzom. Szóval, hogy ilyen egész durva. Egyébként kezdem azt érezni, hogy ezzel a bolt mérettel nagyjából elértem a játéknak a hardware-es határait, vagy legalábbis amiket az én számítógépemen ki tud pörgetni, mert kezd kínosan lassulni, hogyha nagyon-nagyon közelről nézem. De hogy ugye igazából itt sincsen semmi olyan, ami tudod, ami így okozhatna bármi problémát. Egyébként egy tök aranyos kis hangulatos játék. Én most arra jöttem rá, hogy nagyon-nagyon kellemetlen benne valami nagyot építeni. Aha. Ez nagyon, az nagyon-nagyon kellemetlen, hogyha valami nagyot építesz benne, mert nincsenek igazából meg a játékban azok a túlok, amik szükségesek ahhoz, hogy valami nagyot építs. Ahhoz megvannak a túlok, hogy jó, itt bővítek 5 métert, berakok 3 polcot, azt a 3 polcot bemenedzselem. Viszont amikor egyszerre vágsz le 30 polcot, és mindegyiket egyesével kell megadni, hogy mit rakjanak rá, akkor az ugye nyilván az ilyen macerás. Illetve a polcokat is, hogy mondjuk egy moziterem. A moziterem az... ott a székeket egyesével kell lerakni. Amikor így kattingatunk végig, és jó, túl nagy lett ez a moziterem. Azt hiszem, ezt hívják Busy Worknek így. Úgyhogy... szaksajtóban egy játéknak. Úgyhogy így sok aspektusában vérzik azért a dolog, de egy nagyon-nagyon jó kis hangulata van egyébként. Tehát kis aranyos, kis hangulatos játék. Ja, én is azt nézem egyébként, hogy főleg így az elején gondolom, amikor egy kis sarki boltod van, meg így jönnek, hogy na most már tudok hűtőpultot berakni, na most már tudok divatcikkeket árulni, és akkor tök jó, jaj, de jó, bővítsük a parkolót, az így tök jó. Te király, és akkor átfordultunk pozitívba, és jó, akkor felveszünk még valakit arra, hogy feltöltse meg, mikor kell áru feltöltő, mert eleinte nem kell folyamatosan áru feltöltő, de egy bizonyos idő után már kell folyamatosan áru feltöltő, tudod, mert egyszerűen lefogynak a polcok. Szóval egy csomó tök jó dolog van addig, ameddig kicsi a bolt, és amikor nagyon nagy elfajul az üzlet, akkor ott szerintem elszabadul a pokol, tehát hogy ott onnantól kezdve ilyen ezek a, kijönnek azok a dolgok, hogy egyszerűen nincsenek meg az eszközeid a kezedben arra, hogy nincs eszközöd arra, hogy tömegesen felvegyél embereket, tehát hogy körülbelül beállítsd, hogy milyen értékeik vannak, és akkor az alapján így vegyél fel 20-at, mert hogy kell. De én egyébként nem tudom, én tökre élvezem, tök aranyos, bevallom őszintén nem tudom, hogy az Early Access, szerintem ez már nem Early Access. De épp azt nézem, igen? Pont, early hogy access? Early Access, igen. És még nagyjából mikor jelent ez meg? Ez november 3-án jött ki Early Access-szel, és nagyjából egy évet szeretnék ebben a fázisban helyes, tartani. De még nagyon-nagyon sok minden jöhet. Jó, és ezt nagyon tudom. Jelenleg 13 eurót kérnek el érte, ami azért egy baráti ár, bár amit az alapján, amit elmondtál, egy picit még soknak tűnik ez is, de hogyha nekem beleraknak... Nekem 15 órán van bennem. Akkor te már kimaxoltad, úgy érzem a lehetőségeket. Tény is való, hogy farmoltam benne, tehát hogy volt olyan, amikor a játék futott, és nem én futtattam, tehát azért ez is benne egy, mondjuk azért nincs a fele, de majdnem a fele. Ja, és azt írják, hogy egy picit növekedni fog majd az ára a végleges verziónak várhatóan, de ha mondjuk olyan 20 eurónál megáll, ellenben telerakják még sok izgalmas, még érdekes kontenttel, meg a user interface-t is upgrade-elik, és kezelhetőbb lesz, nem egyesével kell berakni a moziszékeket, akkor szerintem tök jó. Tehát ez valami igen, olyasmi lesz, mint igen, a Prison igen. Architect. Meg egy kicsi, igen, csak plázásba. Arra. Sőt, az a helyzet, hogy most elgondolkoztam ezzel, hogy most akkor előveszem a Prison Architect-et, mert hogy látom, hogy egyszerűen szeretik az emberek, egyébként én is nagyon szeretem az ilyen menedzser játékokat. Én már mióta tervezem azt elővenni, azt a játékot. Én is, és azt hiszem, én ezt ráadásul vettem is. Tehát, hogy ezt konkrétan arra vettem, hogy csinálják belőle a kontentet, és aztán nem lett soha. Úgyhogy voltak éppen mindegy is. Szóval ilyen kis hangulatos egyébként, és tökre van benne potenciál. Én egyelőre azt mondom, hogy egy kicsit kevés lehetőség benne, annak ellenére, hogy van egy hatalmas mapped, amikor elkezdesz nagyban építkezni, akkor hát ez nem teszi egyszerűvé. Tehát a játék nem teszi egyszerűen egyszerűvé azt, hogy ezt megted. Ennyi igazából a dolog, de hogy tényleg tök jó irányba halad. Meg vannak benne mechanikák, amik ilyen tök jók. Tehát, hogy például a boltod lehet már elég nagy, hogy veszítsen vásárlókat azért, mert nincs parkolód. Egyébként ilyen 100%-osan amerikai a dolog. De én például ebben az esetben a készítők esetében biztos, hogy azt csinálnám, hogy megállítanám az árát egy ilyen 10-15-18-20 euró környékén, még raknék bele feature-öket egyébként, de hogy ebben az amerikai életstílusban, és aztán kiadnék hozzá külön egy DLC-t Európára, ahol érkeznek gyalogosok is, meg ahol érkeznek tömegközlekedéssel is emberek. Ja, de még hát így Amerikánál maradva, tehát ott már ilyen dagi mobilt is ugye így installálni kell, hogyha életképes akarsz maradni. Ja, azok is tök jó ötlet. Tehát, hogy ebben még nagyon-nagyon sok potenciál van. Akár ezekkel a nagyobb akciókkal, amiket mondtál, hogy készünk. Azt kell eldönteniük egyébként, hogy a makró vagy a mikro irányba akarják eltolni. Mert ha a makró, akkor tök jó lenne felszetapolni valami akciót, tudod, hogy így szervezni. Izét. Hogyha tényleg azt akarjuk menedzselgetni csak, vagy hogyha ugye makró, akkor meg nyilvánvalóan érdemes lenne az, hogy felvehessél egyszerre 40 embert, és ne te döntsd el egyedül, hogy ki. Tehát felvehessél egy embert, aki utána felvesz neked embereket. Mert ugye nyilvánvalóan ez így működik. Én mondjuk tehát, azt mondanám, hogy mind a két irányba nyugodtan elmehet és mélyülhet a játék. Én nem igen. bánom. Ja, én sem, nem, azzal nincsen egyáltalán baj. Illetve, ja, tehát, hogy ilyen, szerintem egy tök aranyos játék. Még egyenlőre a tartalmát illetően nem mondanám azt, hogy szem. Illetve, ami ugye mindenféleképpen szükséges, az a valami negatív dolog, ami visszahúz. Tehát, hogy ez így egy nagyon laza menedzser játék, hogyha átbillentél pozitívba, akkor így onnantól kezdve egy örök élet plusz egy év, és így aztán teljesen mindegy, hogy mi történik, mert rendben leszel. Tehát, hogy igen, kelljen akkor megdolgozni azzal, hogy hirtelen mindenki beteg lett. Pontosan. És tök jó, hogy ezt így mondtad, mert én is játszottam egy menedzser játékkal, nem is keveset, a Planet Coasterrel megint, amit agyon fogok dicsérni, de ott is ugyanezt tapasztaltam. Azt mondom, hogy én is szeretnék vele játszani. De, tehát az egyetlen, hogy ott is, ha elérem azt, hogy pozitívba vagyok, akkor szép lassan onnan így exponenciálisan ki tudom termelni azt a bevétel többletet, amivel konkrétan elpusztíthatatlan lesz a parkom. És nyilván nem arról van szó, tehát nem azt várom a játéktól, hogy szívasson. Tehát nyilván nem arról van szó, hogy érted, hogy mit tudom én, egy bizonyos szint, egyszer csak így tűnjön el a pénzed, vagy érted, tehát nem ilyeneket várok a játéktól, csak tudod, történjen valami. Persze, de ez abszolút érthető és jogos, és hát azért szeretünk játszani, mert kihívásokkal szembesülünk. Ha csak ma az a kihívás, hogy győzzük le a játékostársakat, akkor az. Ha az a kihívás, hogy a játéknak a nehézségeit próbáljuk meg meglépni, akkor meg az, és akkor a játék támaszon viszont nehézséget. Tehát ez teljesen érthető. Igen. Mert igen, egyébként igen. Ez olyan, mint hogyha felraknék egy lemezt a lemezlejátszóra hallgatni. Mert itt is megcsinálod, hogy működjön, és onnantól kezdve csak nézed, hogy így teszi a dolgát a játék. Igen, és az a helyzet, hogy most nem tudom feltétlenül, tehát én például nem tudom megmondani, hogy most miért építem a nagyobbik plázámat, amit építek. Tehát, hogy ténylegesen szükségem van egy nagyobb plázára, szükségem van bevételre, mert igazából érted, elértem azt, hogy pozitívban vagyunk, nincs olyan high-end cucc, amit most már ne tudnék megvenni. Tehát mit tudom, nincs olyan, hogy mit tudom én, nyithatsz IMAX-et, de hogy az IMAX az ilyen másfél millió dollár a beszerelése, vagy ilyen speciális. Ó, igen, apróság, de abban, hogy nem. Az a helyzet, hogy tehát az ilyen építgetős menedzser játékoknak a játszóinak valószínűleg egyáltalán nem apróság, de az világnak apróságnak tűnhet, nem lehet forgatni a cuccokat. Vagy csak nem jöttem rá, hogy lehet forgatni a cuccokat. Szerintem nem lehet forgatni a cuccokat. Tehát nincs olyan, hogy forgatod a polcot, nincs olyan, hogy forgatod a izét, és rendszeresen emiatt át kell teljesen gondolnom valamit. Tehát, hogy a gyorséttermet megépítem úgy, hogy pont nem esik kézre egyik alkatrészének sem, amit be kell raknom majd a gyorsétterembe, akkor ez nem fog működni. Illetve ugye egy nagyon érdekes játékmechanikája van, hogy én szerintem úgy működik a játék, hogy a boltba jönnek az emberek, és az összes többi meg lehet, hogy még töltenek pénzt, vagy költenek pénzt, nem töltenek pénzt, és ezért szerintem egyébként egy nézőm, én ezen munkálkodom jelenleg, egy nézőm kipróbálta, kitaláltam egy ilyen hagymahéj-szerű rendszert, hogy belül van középen a bolt, ki azon kívül, mit tudom én, a mozi, a bowling pálya, a gyorsétterem, ugye, amiket még lehet építeni, teljesen mindegy milyen sorrendben, de úgy, hogy már majdnem azon jöjjenek át az emberek. Tehát, hogy ne tudjanak csak a boltba bemenni, hanem előtte át kelljen menniük mindenen. És hogy akkor működik a legjobban, és egyszer megépítette egy néző, és hogy rémisztő, hogy milyen mennyiségű pénzt termel. Tehát, hogy, de egyébként ez abszolút logikus, hát a normál, a való életben is így vannak kitalálva a boltok, hogy azért a dologért, ami általában minden szerencsétlennek kell, azt olyan helyre pozícionálják azt a boltot, hogy keresztül kelljen baklassál az egész plázán. Ez így van, ennek nyilván és közben látsz dolgokat. A királya. Gyűlölöm az IKEA rendszerét egyébként, elképesztően gyűlölöm, pedig magával a bolttal nincs olyan bajom, csak mire átjutok rajta, meg mire találom a dolgokat, meg mire tovább mész, és valahol levágod a kanyart, és aztán kiderül, hogy ott volt a cucc, na mindegy. Szóval hogy az ilyen nagyon para. Itt ugye ezt nyilván egy kicsit nagyobban játsszuk meg, tehát hogy ténylegesen át kell menni a mozi. Ahhoz, hogy a mozi pénztáron mész át, hogy bemehess a boltba megvenni a fagyasztott kaját, tudod? Jó, hogy nem már a vászon előtt hajtasz át mindenkit. Az lenne még a tuti. A vászon nincs. Ja, nincs, oké. Okay. De vezető van meg a fal, tehát hogy így falra lőjük. Na mindegy, szóval egy ilyen aranyos játék, de nagyon-nagyon komoly hibái, hiányosságai vannak azért, tehát hogy ezt látni kellett. Tehát ettől független szórakoztató, meg ettől független tökre élvezem, meg a nézők tökre élvezik, de hogy azért ez látni kell, hogy ennek vannak hiányosságai. Hát minden esetre én megjegyzem, mert őszintén szólva most így láttam a streamedet, meg múlt héten is mondtad már, és úgy voltam vele, hogy hát lehet, hogy ki kéne próbálni, csak most már én inkább afelé tendálok, hogy az év maradékában úgy ne nagyon legyen már új játék, ellenben a meglévőkkel játszani többet, és akkor mindig elcsábulok egy ilyen játéknak, de most, hogy így mondod, hogy early access, meg hogy így még azért eléggé véges a játéknak így a képessége. Uh-huh. Lehet, hogy inkább várok vele, és valamikor a jövő év derekán megnézem. Én azt megnézem. Mondom, hogy egyébként szerintem várjál vele. Tehát, hogyha sőt, biztos bárni fogok az vele. Most a koncepció ugye, hogy várnál több játékra, mert hogy kevesebb játékkal játszanál, pont az ellenkező, mint amit mondtam, tehát, hogy kevesebb játékkal játszanál, és azokkal viszont alaposabban, akkor én tökre azt mondom, hogy ez pont egy olyan, amire nyugodtan várhatsz, mert valószínűleg jobb lesz. Tehát, igen. Hogy fan, meg minden, de hogy nem kell rászakadni azonnal a cuccra, mert annyira nem jó. Igen, tehát hogy ezt akartam mondani. Ja, inkább várok vele mondjuk így március, április, májusig, és akkor már lehet, hogy jóval több minden dolog lesz benne, és akkor sokkal inkább le fog kötni. És akkor igen. Már is egy sokkal jobb élmény lesz az egész. Meg hát akkor még egy kicsit én is utolérem magam így csatorna ügyileg, mármint hogy én is mostanában egyébként kezdem elég terhelőnek érezni, akár mennyire furán is hangzik az, hogy nem játszom egy játékkal sem elég alaposan. Erre most egy nagyon-nagyon jó példa, egy kicsit elvonatkoztatva attól, hogy hogy éppen játékokról, meg mivel játszunkról beszélünk, hogy engem meghívtak a Play-re Overwatch-ot kasztolni. Mm-hmm. És hogy ez a helyzet, hogy vissza kellett mondanom, mert nem játszom elég jól. Mármint, hogy akik ugye követik a streamjeimet, meg az ilyenek, azok látják, hogy nem állok rankedben azon a ponton, vagy azon a szinten, hogy elkezdjek okoskodni a játékról, még akkor sem, hogyha én vagyok a play-by-play, és csak üvöltök elméletileg, de hogy akkor is figyelni kell arra, hogy azért ne üvölts nagyon nagy hülyeségeket, ugye, és hogyha az ember nem játszik egy bizonyos szinten, uh-huh. akkor ugye nem fogja látni azt, hogy pontosan mit kell üvölteni, és mit tudom, én nyilván azért mondom ezt, mert tehát, hogy a saját csatornámon elkasztolgatok Overwatch-ot, mert jöjjön ide, aki akar szövegelni arról, hogy úgy te nem értesz hozzá, persze, hogy nem, csak fanolunk a nézőkkel. De hogy engem zavar is. Nem azt mondom, hogy kompetitív szinten akarok játszani Overwatch-ot, de hogy szeretnék jobban játszani Overwatch-ot ahhoz, hogy megfelelőbb mélységeiben tudjam elemezni, teszem azt egy a üvöltés közben, nyilván nem arra kell gondolni, mert ugye van egy elemző kommentátor, meg van az, aki üvölt, és ugye én vagyok az, aki üvölt. És, de hogy annak is látnia kell azt, hogy most ez butaság volt, amit csináltak, vagy nem. Hát igen, de ebből a szempontból viszont, ha szeretnének egy nagyobb YouTube-ost is így Overwatch kommentátornak, és valószínűleg itt ez a koncepció hátterében a mozgatórugó, nem biztos, hogy találnának olyat, aki nem profi módon tolja. Én régebb óta is kasztolok, nem ez. Egyébként teljesen mindegy, hogy találnak-e, vagy nem, be van táblázva az egész napom YouTuber programokkal végeredményében, tehát ugye annak ellenére, hogy a morális indok miatt mondtam inkább azt is, hogy ne rendezzük át a YouTube-os programomat, be van táblázva az egész napon programokkal, szóval. Ja, de viszont ez egy nagyon korrekt, hogyha ezt így kijelentetted nekik. Enki, persze. Felesleges egyébként titkolni, én tökre azt hiszem, hogy felesleges titkolni, hogyha nem értesz valamihez elég, vagy nem érzed úgy, hogy eléggé értesz. Nyilván le lehet ezzel állni, vitatkozni, hogy értesz eléggé valamint, de teljesen mindegy, te érzed. Na mindegy, szóval visszatérve a játékokhoz, szerintem a Another Brick in the Mold, ezt így kipörgettük. Oké, akkor szerintem csináljuk azt, hogy most mondom én a Planet Coaster-t, mert szerintem úgyis ide vág. És aztán utána pedig lesz egy közösünk egyébként. Sőt, majd még a Dishonored-ről is faggatlak. Oké, akkor lehet, hogy kettő közösünk lesz. Én még nem játszottam vele, most töltődött le az a 32 giga, úgyhogy majd ma, holnap után fogok, de akkor már így kíváncsi leszek, hogy most te így mit nyilatkozol róla első körben. Jó, oké. Na, csak hogy menedzser játékoknál maradjunk, akkor én a Planet Coaster-rel kezdtem el játszani újra. Még annó márciusban kezdtem el vele, amikor ugye az első ilyen verziója elérhetővé vált a játéknak, és akkor azért még sok minden másképp festett benne. De most, ha jól tudom, 17-én fog kijönni a játék végleges verziója Steam-en, és hát ezt meg is jegyeztem így a videó elején, hogy a rivális játék, a Railroad Tycoon World, annak meg van pofája 16-án kijönni, mert az meg Early Access-ben volt, de egyébként lehúzták nagyon, tehát hogy így nem tetszett az embereknek a Railroad Tycoon World. Nagyon sok szempontból. Lesz spoileres a Dishonored. Abszolút nem lesz spoileres. Úgyhogy nem kell amiatt elmenekülni a senkinek, hogy leszpoilerezzük a sztorit. Ja, de hogyha megmondod, hogy spoiler, akkor szólunk előre, és akkor 10 perc múlva visszajössz. Nem tudok semmit mondani a sztoriból, ami spoileres. Mert annyit nem játszottál vele, mi? Nem, annyit nem haladtam vele. Na látod, így megkapod a játékokat, aztán így nem is játszom velük. Pezzek, ha nekünk küldenék. Na mindegy. A lényeg, erről egyébként ma beszélhetünk, hogy kapjuk a játékokat, és nincs időnk vele játszani egyébként. Ennyire azért csak nincs uborka szezon. De nem, maga a téma azért szerintem egy kicsit így beszél. Szerintem érdemes lehet erre egy kicsit így beszélgetni, hogy mégis ez a másik oldalról, hogy milyen, hogy ugye nem vesszük a játékokat, hanem kapjuk, de mégis ennek mi a hátulütője, meg mi az előnye. Jó, szóval egy nappal a Planet Coaster startja előtt jön a Railroad Tycoon World, ami meg Early Access-ből kerül ki, de azt nagyon lehúzták az emberek, mert nem tetszett nekik, és olyan emberek, akik azért többnyire értenek ezekhez a Tycoon Manager szimulátor játékokhoz, tehát így láttam, ilyen 60 meg 80 órája volt benne a csókának, és írja, hogy ez a játék katasztrófa. Akkor nekem ez valahogy annyira fura. Hát figyelj, valószínűleg tartom, hogy az illető az már így a korábbi Railroad Tycoon-nal is játszott, és az valahogy jobban összeállt neki, ez viszont nem. Na de ami a lényeg, hogy még ilyen pofátlan megjelenési dátumok mellett, hogy ugye egy nappal a konkurencia előtt még azért kitoljuk a mi játékunkat, lesz ami lesz. 17-én jön a Planet Coaster, és én szemrevételeztem, hogy mi újság a játékkal, és úgy benne ragadtam. Aha, igen. De úgy nagyon ismerős, durván benne ragadtam. Ismerős életérzés. Tehát a lényeg, hogy egy vidám parkot kell építeni, és egyszerűen olyan jó hangulata van a játéknak. Ajánlom mindenkinek, hogy így a trailert nézze meg. Tehát ilyen tök jó kis zene van alatta, és így ilyen, és ahogy kinéz a trailer, konkrétan, hogy az a kis csávot megy, aztán elkezdott futni, megjelennek körülött így a vidám park részletek, aztán beözönlik a tömeg, aztán megöleli a dínó maskarás ember, és megy tovább ijesztegetni a látogatókat. Tehát az majdnem egy az egyben a játék engine-jével lett megcsinálva az a trailer. Jó, egy kicsit azért föl lett tupírozva, de konkrétan a játékban az utolsó kis NPC is olyan, mintha élne. Tehát, hogy így nagyon hangulatos a játék. És mennyire lehet bonyolult hullámvasutat építeni? Most azt nézem a videóban éppen, hogy ott áll a hullámvasutat. Igen, hullámvasutat még az új verzióban nem építettem, viszont nagyon kis intuitív volt. Aha. Tehát lerakod ugye az alapot, ahol bejönnek az emberek, utána elkezded így, ugye van egy ilyen felmenő ág, és akkor így ilyen kis egységenként húzod a pályát, és akkor választhatsz, hogy utána mi legyen. Legyen benne fékezés, kanyar, hullám, meg az összes ilyen dolog, ami így előkerület egy hullámvasútnál, fékezés, gyorsítás, és a többi, és a többi. Majd ezt követően, ha megvan a pályád, akkor a hullámvasutakat, meg az összes olyan dolgot, ami kicsit életveszélyes lehet, hogyha nincsen jól belőve, le kell tesztelned, akkor ott így kijelzi neked, hogy a pálya egyes szakaszainál így mennyire életveszélyes, vagy sem, mennyire izgi. És aztán benhagyhatod. Egyébként meg lehet olyat csinálni konkrétan, hogy kisiklathatsz. Tehát én láttam olyan videót, hogy a csávónak konkrétan így repült ki a tömegbe a hullámvasútkocsi, és így repültek az emberek is szanaszét. Tehát van fizika a játékban. Na de... Rendben leszünk, azt hiszem. Ami nekem így nagyon tetszett benne, az tényleg az, hogy így leakad az ember a legapróbb részleteknél, hogy megtervezel, vagy tehát leraksz egy látványosságot, mit tudom én, egy egyszerű kis ringlispirt. És utána természetesen mindenre fel lehet ülni, tehát így nézheted ilyen mozinézetből, így aha, távolról, nézheted úgy, hogy az egyik szerencsétlennek a perspektívájából, aki benne ül, és akkor még így foroghatsz a fejedben, tehát akár mégis, azt írta az egyik kedves nézőm is, hogy ezt még VR szemüveggel is kompatibilissá lehet tenni simán. És nézheted egy olyan távlatból, hogy magát az egyik személyt látod, de így külső TPS nézetből. Aha. És annyira fantasztikus, tehát így akárhányszor fölülök az egyik ilyen a legpiszlicsálébb dologra is a játékban, és nagyon sok attrakció van benne, de tényleg nagyon sok, és arról még nem is beszéltem, amikor te magad csinálsz egyet. Tehát így fülig ér a szám, és így ülök a gép előtt, hogy így wow! És már csak tényleg azt kéne, hogy így a gravitációs erőket érezzed meg a menetszelet, és így ott vagy. Tényleg ott vagy a játékban. Na és ez még azért is jó, mert ugye, ha jól tudom, Magyarországon már nincsen vidámpark. Tehát szerintem dezertek. Lehet, hogy van valami pici vidéki, de hogy a budapesti az nem az üzemel már. Igen, tehát hogy konkrétan azt kell, hogy mondjam, hogy a Planet Coasterhez hasonló szimulátor menedzsment játékok a legjobb esélyei most egy szerencsétlen magyar embernek arra, hogy egy jó vidámparkhoz jusson. Az a helyzet, hogy ezt most úgy mondod, mintha azóta lenne ez így, amióta bezárt a vidámpark, de hogy ez már nagyon-nagyon régóta így van, mert ez a vidámpark az nem volt nagyon jó. Hát az meg egy másik szempont. Már egy rendkívül túlárazott volt, nem voltak nagyon jók a dolgok. Érted? Igen, akkor is az volt akkor a legjobb esélye, de most hát már így hatványozottam. Na és tényleg azt vettem észre, hogy a legapróbb kis dolgot, ha így lerakod, mondjuk egy ilyen, ott van a háttérben, most pont látják, egy ilyen mini óriáskerék, ilyen gyerek óriáskerék. Én veszek is, fogom látni. Úgy néz ki a dolog, hogy kell egy bejáratot rakni hozzá, ahol így beözönlenek a népek, meg egy kijáratot, és ezeket össze kell kötnöd azzal a sétáló szakasszal, ahol ugye áramlanak az emberek folyamatosan. És utána meg megnyithatod az attrakciót, vagy tesztelheted, és mindent be lehet konfigurálni a legapróbb részletekig. Ráadásul az egész játék úgy van megtervezve, hogy kapsz kismillió kis darabkát, díszletdarabkát. És utána te ezeket tetszés szerint úgy összekombinálhatod, hogy egy várost fel tudsz belőle építeni, így nagyon jól egymásba illeszthetőek, vagy klippelhetőek a dolgok, tehát még olyan alakzatokat, olyan formákat, formációkat, meg épületeket is létrehozhatsz, amire így a készítők még a legvadabb álmaikban sem gondoltak volna, csupán azokkal az eszközökkel, amik ott rendelkezésedre állnak, és hát értelemszerűen ez bővíthető, ráadásul moddolható is lesz a játék, tehát majd amit az emberek készítenek hozzá, az is valami brutális dolog lesz, és olyan szinten támogatja ezt a játék, hogy ha te készítesz valami egyedi bodegát, mert vannak ilyen kajaárusok, italárusok, információs pult, ajándékárusok, meg még ki tudja micsoda, és azt mondjuk így kidekorált, hogy az egyszerű kis, ne csak egy egyszerű kis bodega legyen, hanem mondjuk így köré építesz, most adott esetben egy ilyen kalóz tematikájú házikót látnak a kedves nézők, de mondjuk egy piramist. Ilyen egyiptomi stílusba. Mert neked olyan kedved van. Aha. Akkor azt elmented, mint egy blueprintet, És onnantól fogva ezt te bármikor újra megépítheted egy gombnyomásra. Tehát eltöltesz mondjuk egy órát azzal, hogy egyetlen egy kis bodegát így nagyon faszán megcsinálj, és onnantól kezdve utána azt bármikor építheted, de még annyira, hogy megoszthatod, és mások a te általad dizájnolt cuccokat is megépíthetik a te a parkjukban. Közben egyébként sutyomban már a... már az e-mail címüket keresem. És tényleg azon kaptam magam, hogy így leakadok az apróságoknál, és olyan jó, így feldíszíted utána így a környékét az attrakciódnak, és így abszolút rád van bízva, hogy a legkisebb kis hintának mondjuk csinálsz egy olyan körítést, hogy egy ilyen minivárost, vagy csak mit tudom én, pár fát elül kiraksz köré, meg követ, meg kiraksz mondjuk egy ilyen animatronikus kalózfigurát, hogy ott így hívogassa az embereket. Tehát nagyon jó, nagyon jó. És mondom... Annyi időt el lehet az ilyenekkel így tölteni, tudod, hogy így kicsit szebbre, kicsit jobbra, kicsit izébre. És én konkrétan most ezért vagyok nagyon leakadva, mert így élvezem azt, hogy szép parkot csinálhatok, és utána beleköltözöm az egyik látogatómnak a testébe, és akkor így hátradőlök, és nézem azt, hogy mit csinál az emberke, és konkrétan élvezem, mintha ott lennék. Olyannyira, hogy itt volt az ölemben a gyerkőc, aha, és így ő is élvezte, hogy így, így nézte az elején, hogy még apa itt így mit épít, aztán utána belebújtam az egyik nézőmnek, az egyik járókelőnek a testébe, aki épp felült az egyik ilyen csészike ringlispirre. Tudod, van egy olyan, hogy így forog egy ilyen nagy panel, azon forognak ilyen kisebb dolgok, és azokon vannak ilyen kis csészék, és azok tovább forognak. Na és akkor egy ilyenbe így beültünk, és konkrétan a gyerek itt rötyögött az ölemben, és én meg rötyögtem vele, mert és annyira fantasztikus volt. Szóval így elveszik benne az ember, és így tök hangulatos. És amikor márciusban kipróbáltam, akkor ugye nekem az volt a megállapításom, hogy nagyon erős a játék hangulata, de viszont a menedzser része az hiányzik. Na most belepakorták már a menedzsment részét is, aha, tehát lehet alkalmazottakat fölvenni, nézi a vendégeknek, hogy éppen milyen gondjuk, bajuk van, tehát hogy így mennyire élvezik a parkot, mennyire fáradtak el, mennyi pénzük van, éhesek-e, szomjasak-e, rosszul vannak-e, kell-e vécére menniük, mennyi pénzük maradt még, ha elfogyott a pénzük, lehet majd ATM automatát kikutatni, és akkor vehetnek föl még pénzt, hogy a fizetésük maradékát is elköltsék nálad, és akkor tovább maradnak a parkban. És wow! Szóval nagyon jó, azt kell, hogy mondjam. És így a menedzser része is, Tim, ráadásul az alkalmazottaidnak is megvannak maga kis lelkiállapota, tehát őket is így pátyolgatnod kell. Most éppen az egyik alkalmazottam látható a képernyőn, aki egy kicsit depressziós, de ezen nagyon könnyedén lehet segíteni egyrészt azzal, hogy ki a fizet... lehet rúgni? Azt nem találtam, vagy még nem láttam, hogy ki lehet rúgni őket, meg nem is célszerű egyébként, hanem ugye fizetést emelhetünk nekik, az a már is nagyon motiváló. A másik, igen, az a másik megoldás. Illetve lehet őket képezni, és akkor hatékonyabbak lesznek, ellenben akkor ugye a fizetési csekjüket is érdemes egy kicsit fölfelé kerekíteni, mert különben megint csak depisek lesznek, de az alkalmazottaidnak a lelki világát is pátyolgatni boy, kell. Oh boy! Micsoda népírtást rendeznék, nem találom az e-mail címüket. Mi az, amit még mondani akartam? Igen, tehát van benne kutatás, tehát kezdjük az elején. Háromfajta játékmód van. Az első egy ilyen szkenárió sorozat, amiből hát jelenleg csak kettő pálya van, és azokat teljesítheted egy, kettő vagy három csillagosra, attól függően, hogy teljesíted-e a pályán az adott célokat, és akkor gondolom a többi pálya meg folyamatosan nyílik meg, ahogy ugye a korábbiakat teljesíted, és akkor van így kb. Egy olyan, mennyi, most nem akarok hülyeséget mondani, 12 pálya kb., de aztán lehet, hogy lesz még több. De ebből most csak kettő elérhető, a kalózos tematikájú, meg a mese királyságos. De van még űrös, meg még van talán egy másik fajta, de azt már tényleg nem tudom. Na de ez a játékmód van, tehát ilyen szkenáriók. Akkor van egy sandbox, ahol végtelen pénz, minden elérhető, és ez tényleg csak arról szól, hogy éld ki a kreatív perverzióidat, és csinálj olyan vidámparkot, amilyet így megálmodsz, és semmi nem korlátoz. És persze ott lehet mondjuk a legjobban különféle ilyen blueprinteket, tehát ilyen épületeket tervezni, amiket utána meg bepakolhatsz a játékodba, vagy másoknak így megoszthatod, tehát ott tényleg nem kötnek így az anyagi keretek. És végül a hát challenge módra keresztelt játékmód, ami szerintem meg az alapjátékmódnak kéne lennie. Tehát ott van az, ahol vannak nehézségi fokozatok, van pénzed, ki kell kutatni az egyre jobb és látványosabb attrakciókat, és ott van konkrétan egy menedzser játékod. A kutatás mellett még van marketing, hogy minél több látogatót tudjál esetlegesen a parkba csábítani, bár ennek én még nem éreztem szükségét, hogy használjam, de ott is nagyon sok opciód van. És van egy ilyen nagyon jó kis átlátható dolog, hogy kapsz egy ilyen összképet a parkodról, hogy mit gondolnak a látogatók általában, mi az, ahol nem érezték jól magukat, mi az, ahol nagyon jól érezték magukat, mennyit költenek, milyen típusú látogatók érkeznek, hogy családok, fiatalok, vagy pedig csak egyedülálló felnőttek vagy tinik. És még mik. Tehát így van egy egész jó menedzser játék felülete. Az egyetlen dolog, amit így fel tudok róni neki, az ugyanaz, amit te is mondtál, tehát konkrétan, ha pluszosra hoztad ki a parkot, amit azért nem akkor nehéz, onnantól nem akkor borul be. Onnantól, ha nem csinálsz nagy hülyeséget, akkor nem borul be. Tehát nincsenek ilyen random katasztrófák, meg ilyen furcsaságok, hanem így ilyen önműködő dolog az egész. Ami hát egyfelől nem annyira jó, mert ugye egy idő után elveszik a kihívás. Ugyanakkor nem tudom emiatt igazán elmarasztalni a játékot, mert annyira jó a hangulata, és annyira el tudsz venni a részletekben, hogy konkrétan addig a pár óráig, amíg megépítesz egy nagyon király kis vasutat, meg köré raksz mindenféle látványosságot, meg effektet, meg körítést, addig nem csődöl be a parkod, hanem összegyűlik a következő nagy beruházásra a pénzed szép lassan. Aha. És tehát az én szememben ez menti meg attól a játékot, hogy nagyon erősen kritizálhatnám azt a részét, hogy a menedzsment részen nagyon egyszerű sikerült. De aztán lehet, mondom, mert ez még mindig nem a végleges verzió, amiben játszottam, hogy a végleges verzióban még valamit így csavarnak a dolgom, hogy legyen ott is azért kihívás, ha valaki arra vágyik. Eset, hogy igen, mondjuk valószínűleg elég hamar elkezdődnek a kihívások, ha meghalnak emberek. Meghalni nem hal meg szerintem senki, maximum bibis lesz, vagy rosszul lesz. Egyébként már volt olyan, hogy hányta el magát, tehát konkrétan elhányják magukat az emberek ott a parkodban, ha úgy jön ki a lépés, aztán fel kell takarítani. De tehát nekem nagyon tetszik a játék, és abszolút nem zavar az, hogy esetlegesen nem lesz benne kihívás, mert maga az, hogy kicsit mindjárt lehet, hogy beletekerek ahhoz a részhez, tehát a streamen belül konkrétan felépítettem a semmiből egy olyan sétáló utcát, ahova konkrétan én is elmennék való életben. Tehát és olyan jól nézett ki, főleg este, amikor így a fények láthatóvá válnak, és a világítás, hogy így wow. És mondom, csak azon el vagyok, hogy így megvan a park, és utána nézem, hogy hogyan élvezik ott az NPC-k a parkot. És mivel nagyon hangulatos a játék, nagyon jól meg vannak csinálva az animációk, nagyon jók az NPC-k benne, ezért szerintem nincs is miről beszélünk tovább. Hogyha valaki szereti, hogyha így elmélyülten alkothat dolgokat mindenféle kötöttség nélkül, vagy minimális kötöttségekkel, és szereti a vidám parkokat, vagy a menedzser játékokat, akkor szerintem mindegyiket. Igen, akkor szerintem a Planet Coaster egy nagyon jó delikvens erre a célra. És hát mondom, most 17-én jelenik meg, és én nem félek attól, hogy nem lesznek benne még később új kontenttel. Különböző update-ek. Aha. Király. És ugyanaz a Frontier készíti, aki az Elite Dangerous-t is. Tehát ez úgymond a második nagy játékuk. Aha. és lehet, hogy menedzser szempontból nem lesz annyira nagy kihívás, de minden más szempontból nekem egy nagyon nagy pluszos a játék. Igen, egyébként közben már áttévedtem a Frontier oldalára, és találtam egy business e-mail címet, de nem vagyok benne biztos, hogy az ez a business e-mail cím. Tudod mit? Nem érdekel. Meg én azt szoktam csinálni, hogy beállítom konstans éjszakára a napszakot. Aha. És akkor látom, hogy hogyan néznek ki a fények. Meg abszolút, tehát éjszaka teljesen más hangulata van az egész partnak, és én például azt imádom. Hogy így, ez mondjuk általában így szokott lenni, tehát egyébként szoktak, tehát egyébként ugye más a hangulata ezeknek. Hogyha... Nagyon, és úgy én már csak úgy építek úgy látványosságot, hogy éjszakát csinálok, és úgy rakok le világítást, meg minden egyebet, aha, hogy az jól nézzen ki éjszaka. Van egy tök valid kérdés közben a csetán, hogy mekkora a gépigénye a cuccnak. A gépigénye? Fú, hát felnézek gyorsan a Steam-es oldalára. Várj, jó, nekem csak. Az meg van nyitva, várjál. Planet Coaster. Itt van, a minimum az Windows 7, surprise, surprise. Intel i5 2300, vagy AMD FX 4300. Hát azért egy erősebb gép nem árt már hozzá. Memória az 8 giga, legalább egy Nvidia GTX 560 2 gigabyte, uh-huh, vagy egy AMD Radeon 7850 2 gigabyte. Nyilván DirectX Storage 10 giga, bla bla bla bla bla. A Recommended az pedig i7-4770, ami jó, mert egyébként az erősebb, mint az enyém, procit kell cserélnem. 12 giga RAM, Nvidia GTX 980, vagy AMD R9380. Ezt nem hívnám azért egy egyszerű dolognak. Nem. Egyébként írták meg nekem a stream alatt is, hogy kicsit akad néha. Én a játék közben nem tapasztaltam akadást, de valószínűleg akkor itt az játszik közel, hogy ugye streamelem is, meg rögzítem is egybe, tehát az valószínűleg még megdolgozza. Na, ezzel procina kapcsolatban majd tudok mesélni. Na, egyébként pont most van ez az éjszakai. Jó, 15-re. Igen, látom. Éjszakai látkép, tehát így, imádom. Tehát ez bennem azt a hangulatot idézi, mint amikor régen kiskorunkban, nyáron mentünk Bibionébe, és akkor ott az esti korzózás, meg a társai, tehát meg lehet csinálni egy ilyen nagyon király sétáló utcát akár. És akkor szembe meg a látványosságok. Úgyhogy így... Én szerintem megtaláltam most azt a játékot, amivel így a szabad óráimat eltöltöm, és ezt azért is nagyon nagy becsben tartom, mert ez tipikus egy olyan játék, amit így kortól függetlenül bárkinek, de tényleg bárkinek lehet ajánlani. Tehát itt nincs az a megkötés, hogy hú, hát ezt azért már így az 5-6 évesnek nem ajánlom, mert vannak benne agresszív dolgok, meg nincs, semmi. 5-6 éves, nyugodtan, ha tud, angol, vagy a feléri az egeret, vagy a billentyűzetet, és játssza, mert tényleg kreatív. Ugyanúgy, mint uh-huh, a Minecraft kb. Tehát semmi megkötés nem tudok ebből a szempontból így életkorra sem mondani. Sőt, kifejezetten még a kicsiknek is jó. Jó, hát ez nem jó. Egy véres játék, tehát ez tényleg jó. Onnantól kezdve, hogy már úgy nagyjából ismeri a menedzser játékoknak a fogalmát, onnantól kezdve, hogy így értetted, hogy így venni kell dolgokat, meg mit tudom én, de nyilván úgy is lehet építkezni, hogy még végtelen pénz van. Persze. És hát néztem a YouTube-on, hogy mik vannak, milyen alkotások, brutális. Tehát, hogy így már most olyanokat megcsináltak benne mindig, az emberek. Igen, ez mindig elég sokkoló, hogy mik készülnek egyébként. Igen, az... Tehát, hogy egyetlen egy ilyen hullámvasutat épített a csávó, ahhoz viszont egy ilyen földön kívüli várost csinált meg. Aha. És a hullámvasút egy ilyen 3 percen keresztül megy benne. Wow. Olyan pályaíveken és olyan épületek mellett, alatt, fölött, ben, épületbe is bemegy, hogy így azt mondom, úristen, ez... Tehát így, nagyon jó, nekem nagyon tetszik, és a menedzser részének így az egyszerűségét sem tudom egyszerűen hibának tekinteni, mert annyira jó a hangulata, és annyira jók a lehetőség, annyira sok lehetőség van a játékban, hogy abszolút csak ajánlani tudom. Úgyhogy Planet Coaster... Engem megvett kilóra. És hát arra leszek kíváncsi, hogy még milyen bővítmények lesznek hozzá. Én nagyon remélem, hogy lesz, mert konkrétan itt csak a képzelet szab határt, és hogy a játékosok miket találnak ki egymásnak. mert hogy a meglévő elemekből bármit szinte meg lehet csinálni. És így láttam olyat, hogy vannak olyan elemek, amik csak ilyen formák, semmi textúra, meg semmi egyéb dizájn nincsen, csak formák, és te csak a színét állítod be. Egyébként megjegyzem, hogy az egyes látványosságokat is nagyon sok fronton lehet konfigurálni, tehát beállíthatod azt konkrétan, hogy milyen színe legyen a ringlispírnek, akkor mennyi legyen a jegyára, van, ahol lehet ezt még cizellálni, hogy van ilyen VIP belépő, hogy így a sorban előre vághatnak, és akkor azért többet kell fizetni, hát ez kevesebbet. Hát ez a helyzet egyébként, ez egy nagyon jól működő üzleti modell, mármint, hogy ezen most így nevetni fogsz, de amivel találkoztam parkokkal kint Amerikában, ott mindenhol használnak ilyeneket, és ez mindenhol nagyon-nagyon jól működik. Tehát az, hogy mit tudom, én $100 a normális ilyen, egy $150 ért pedig minden attrakción egyszer előre mehetsz. Hú, ezt viszont elbesélem. A stream közben konkrétan egy 10 percig töprengtem azon, hogy most hogy működik ez a VIP sor. És így nem tudtam rájönni, mert ugye a játék itt nem... valaki a komment szekcióban, hogy azt nézte éppen, hogy valami VIP sort épített, és már ez túl bonyolultat tűnt neki. Igen, tehát és én nekem is kb. 10 perc kellett, amire rájöttem, hogy hogy is gondolja a játék ezt a VIP sort, mert én ugye arra gondoltam, hogy akkor van egy sor a közembereknek, ott áll sorba a plebs, és egy külön sor van a VIP-nek, ahol így gyorsan, így fennakadás nélkül bemehet, és akkor ugye ők mennek előre, és mindenki más csak utánuk, hogyha éppen már sorra kerülnek. Na most nem, mert ezt nem engedte a játék, ellenben van a sor, ahol sorakozik mindenki, aha, és annak a sornak az elejére raksz egy ilyen kis kaput, amin indul egy másik sor, ami fut a sorod mellett, és az eredeti sor végébe csatlakozik be. Tehát konkrétan egy ilyen gyorsítósávot csinálsz az alapsorodnak. És az a VIP, tehát így látványosan így elmennek ott az emberek. Nem is az, hogy külön sorba állnak be, hanem ott beállnak az eredeti emberek sorába, ahol van mindenki, csak ott elmennek ott oldalra, elmennek, integetnek, hogy hello parasztok, megyek, és akkor így bemennek a végére ott, vagy ahol berakod. Az a helyzet, hogy és ez is pontosan így működik, mármint, hogy ez is pontosan így működik, hogy végig úgy van vezetve a gyorsabb sor, hogy lássák az emberek, akik mellett elmennek. Igen, hogy igen. Következőre lehet, hogy érdemes átgondolni ezt a plusz 50 dollárt, ami egyébként elég sok pénz. Mekkora pszichológiai terror van itt azért, figyelj. Ezek nagyon-nagyon-nagyon durván átgondolt dolgok, amik valószínűleg mondjuk egy amerikai számára már egyáltalán nem is izék nálunk, ugye. Nálunk ugye az van, hogy mi nem vagyunk ezekhez hozzászokva, és ugye ezeket nem reagálja le jól az ember, de hogy ha ténylegesen a tartalomgyártók oldalára, vagy tartalomgyártók, tehát akik a parkot üzemeltetik, üzemeltetők szempontjából nézzük, azért ez egy jól működő rendszer. Egy kellemetlenül jól működő rendszer, ami igenis. És igen, meg lehet ezt úgy építeni, hogy ne legyen végtelenül idegesítő, tehát érted, hogy ne legyen az, hogy soha nem jut sorra, hogyha nem nincs VIP jegyed, mit tudom én. Mert ugye az is nagyon-nagyon kellemetlen lenne. De hogy azt tudom, hogy például a Universal Studiosnak a parkjában, ott úgy volt a rendszer, hogy egyszer mehettél mindenen egy gyorsított sorba, viszont emiatt egy csomószor nem álltunk be. Tehát, hogyha rövid volt a sor, akkor nem álltunk be, mert akkor megyünk majd még egy kört rajta. és akkor így izé. Tehát, hogy azért ez ki van balanszolva az énél, a Disneylandben, ott pedig úgy működött, azt hiszem, hogy 2 órás, ilyen időintervallumokra foglalhattál jegyet, gyakorlatilag. És akkor ez ilyen 2 órára előre bejelenthetted, és hogyha visszamentél 2 órával később, akkor ugye meg tudtad látogatni gyorsan. Tehát az valahogy úgy működött. Azért az is egy elég jó rendszer, mondjuk a másik az szerintem egy egyszerűbb dolog. De hogy igen, ezek sajnos így működnek. Ja, én mondjuk nem, tehát én ilyen korrektül csinálnám, tehát hogy nem gyakorolnék még pszichológiai terrort azokra, akik már alapból egyszer azért fizettek ugye a jegyért, csak nem annyit. Így van. De hát ugye ez a kapitalista üzleti modellt hidegen hagyja, hogy mit éreznek az emberek a profit mellett, ugye. Na, de mondom, nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszik ez a játék, és így függetlenül attól, hogy mennyi lesz belőle content a csatornán, bár én most én nagyon hajlok a felé, hogy elkezdek nulláról egy parkot építeni, és ezt így videóban rögzítem, és így mennyire tetszik, vagy nem tetszik az embereknek. Ha nem tetszik, akkor nem lesz belőle videó, és én játszom privátba. Ha meg tetszik, akkor lesz belőle videó, és játszom vele, nem privátban. És játszom privátban! Akkor is privátban játszom, csak aztán megosztom. Szóval nekem ez így most nagyon betalált ez a játék is. Felmentem most YouTube-ra, és közben kidobta, hogy hány élő közvetítés megy egyszerre. Felbuzdult már ez a streamer élet. Nincs az, mint régen, hogy így csak mit tudom én, ha streameltél este, akkor valószínűleg te voltál az egyetlen, vagy rajtad kívül még ketten streameltek. Ja. Voltak a régi szép idők. Ki streamel most még? Ki merészel? Sokan. Ki engedte meg? Na jó, úgyhogy Planet Coaster. Ajánlom. Elküldtem az e-mailt, valószínűleg egy rossz e-mail címre, de hát, ha megírják válaszban, hogy hol kellett volna írnom a dolgot, mert nem találtam, pedig megpróbáltam őket megkeresni. Majd lehet átküldöm, akitől én kaptam kontaktot. Jó, hát most már igazából ezt mindenképpen megköszönném, de már küldtem egy random e-mailt valahova, úgyhogy majd kiderül, hogy jó helyre. Mert én azt hiszem élvezném ezt a játékot. A nézők nem biztos, de hogy én így általában így elmélyülök és építgetek. Figyelj, ha valakit nem féltek attól, hogy a nézői nem fogják élvezni, akkor ez te vagy. Tehát konkrétan én is így elkezdtem vele játszani, és úgy voltam vele, hogy mi lesz akkor, hogyha majd így elkezdek így valamibe így belemenni, és akkor azon kapom magam, hogy utólag ilyen 10 ember nézte a streamet, és nem, tehát így végig én azt kitartottak. Én azt mondtam, hogy ilyenkor kezdik el nagyon sokat nézni, tehát amikor így teljesen elveszel egy játékban, és csak csinálod, amikor a Another Brick in the Mold stream volt, és olyan 2700-an nézték a végén, vagy valami ilyesmi. És tudod, amikor csak így elvesztem, és így elkezdtem csak építgezni. Úristen, annyira jó képek vannak erre a játékra. Jó, nekem ezt a játékot játszanom kell. Tehát most is konkrétan az megy, hogy én hova próbálok pozícionálni egy vasmocskát, meg már egy 5 perce kb. Azt látják itt is, még egyszer, hogy az egyik látványosság mellé egy ilyen szikla kompozíciót próbálok összerakni. És ezek a szikla kompozíciók, meg az ilyenek, ezek adnak valami pluszt? Igen, tehát van egy olyan ilyen menü, ami scenery, tehát látványosság névre hallgat, és azok befolyásolják azt, hogy a látogatóknak mennyire tetszik úgymond a környezet. Aha. És van egy másik, a building, azokból meg csak építkezel, de azok nem adnak hozzá semmi pluszt vagy minuszt az egészhez. A scenery javítja a közérzetüket az embereknek, meg ide vannak berakva az olyan dolgok, hogy padok, szemetes ládák, és akkor emellett vannak még az ilyen étkező, kajálda, stb. Akkor vannak az egyszerű ilyen attrakciók, amik, mit tudom, ilyen kis hinta, ringlispiel, meg ezek a dolgok, és vannak a ride, ilyen vonatfelülős dolgok. Nem tudom, mi a különbség, mert vannak a coasterek. Tehát nem tudom, mi a különbség a rider, meg a coaster között. Szóval nem fogom tudni így megmondani, de hogy én de így látatlanban az irányában mennék. Tudod, vannak ezek a vízi cuccok. Meg igen, mindegy, a vízi cuccok az ride. Látom magam előtt egyébként a különbséget, mert van ténylegesen a hullámvasút, és a ride-ok azok meg... Ilyen vasút, olyan, mint a kis nem, vasút. Nem feltétlenül a hullámvasút jellegű dolgok, de hogy igen, tehát hogy ilyesmi. Közben egyébként... Viki Facebookon hozzájárult a mai livestreamhez, küldött egy viccet, de az állítani, én egyébként abszolút biztos vagyok benne, hogy ezt már mondta, illetve a másik az, hogy én meg visszaküldtem neki azt a viccet, amit már kinéztem a mai stream végére, úgyhogy... De majd elmondjuk Viki viccét is. A nézők el tudják dönteni, hogy valóban volt-e már, de szerintem volt már. Jól van, hát akkor... Vicc a stream végén. Hol is tartottunk? Szerintem a Planet Coaster-t éppen most pörgettük. Ja, igen. Szóval tele van lehetőségekkel. Maga 3 éves korhatárával, de valószínűleg az is csak azért ne nyelje le a billentyűzet gombjait a gyerek, mert igen, egyébként ja. Tehát én ha tehetném, ezt még előbb is odaadnám. Mert nagyon jó. Hát ha a gyerek képes lenne fogadni megfelelő módon az ilyen jellegű dolgokat, igen. Jó van. Na, mesélj nekem a Dishonored-ről. Kicsit. Jó, Dishonored, és akkor hagyjuk a végére a mindkettőnk kedvencét, a Beholdert. Jó, Dishonored. Oké, szóval, induljunk el onnan, hogy a Dishonored egy nagyon-nagyon speciális közönségnek készült játék, amiben nem tartozom bele. Lehet, hogy én vagyok a nagyon-nagyon speciális, és nem a közönség, akinek készült a Dishonored. Egy lopakodós játék, amiben, tehát egy ilyen osonós lopakodós játék, amiben ilyen elméletileg stealthben kéne ugye megcsinálni dolgokat, meg mindenféle varázslataid vannak, amik erre ezt így egyszerűbbé teszik. Mit tudom én. Egyébként szép. Tehát, hogy tök szép a játék. Vannak azért részei, ahol hagy némi kivenni valót maga után a dolog. Tehát, hogy azért vannak olyan effektek, vannak olyan megoldások, amik azért furák. De nem mondanám csúnyának semmiféleképpen se. Én személy szerint azt sem mondanám rá, hogy wow, mennyire elképesztően szép, mert nekem én nagyon sokszor találkoztam a dolgokkal, hogy mit tudom, én egy olyan irányba néztem a tengeren, ahol valószínűleg nem szerették volna, hogy nézzük, és akkor ilyen furán nézett ki a víz. Meg ilyenek, de nyilván ez, érted, ez ilyen embere válogatja. Ami biztos, hogy nekem egyébként a stream egy végtelen frusztráló élmény volt. Miért? Ugyanis én azt hittem egyébként, hogy az OBS frissítése, mert pont előtt frissítettem streamer programot, és az a helyzet, hogy konkrétan lecrashelt a streamer program háromszor az adás alatt. Oh. Tehát, hogy először elkezdett szaggatni a kép, és aztán fogta, és lecrashelt a streamer program. Azonban azt is hozzá kell tenni, hogy azóta nem történt más játékkal, meg ez ugyanez, de mindegy, ez majd kiderül, hogy itt igazából mi történt. Tehát azért az optimalizáltság az, hogy némi kivenni valót maga után, nálam ilyen teljesen totál random ugrált 30 és 60 FPS között. De hogy még azt sem mondhatom igazából, hogy attól függően, hogy tudod, ilyen logikus dolgoktól függően, hogy mit tudom, kifele nézek a tájra, és akkor nyilván 30, ha van valami, amit ugye város meg ilyenek, és ha mondjuk közvetlenül egy falat nézek, akkor 60. Mert hogy ez így érted, ez így viszonylag érthető lenne. Viszont nem ez volt, tehát néztem azt a nyomvat falat, és ugrált a frame szám 30 és 60 között, tehát egy ilyen teljes csubakka volt a dolog, illetve tényleg el kell mondani, hogy valószínűleg engem azért is frusztrált ez az élmény, mert rendkívül rossz vagyok ebben a játékban. Tehát rendkívül rossz vagyok a lopakodós játékokban általában. Azokban a játékokban vagyok rossz, amik nem válnak viccessé akkor, hogyha elrontod a lopakodást, nem egyszerűen nagyon vernek. Tehát, hogy én alapvetően el fogom rontani a lopakodásokat elő vagy utóbb, egyszerűen azért, mert unom. Tehát, hogy én nekem, mint ember, nem való a lopakodós játékok, mert egy bizonyos ideig kushadok a sötétben, aztán viszont rohadtul megunom, és át fogok futni valahol, és valószínűleg nem fogom felmérni jól, hogy ott van-e valaki. Ez többször előfordul. Ugye, te nem is tudom, ki csinált Hitman videókat így az elmúlt X epizódjáról az új Hitmannek. Én, viszont a Hitman az ennél egy lényegesen könnyebb műfaj a lopakodás tekintetében. Ilyen átöltözős, tudod, elviccelődgetsz benne, mit tudom én, de hogy a Hitmanben is rendszeresen követtem el hibát, azért mert meguntam. És azért, mert egyszerűen fogtam és megfojtottam az embert ott röptében, és így megláttak négyen, és így jó, akkor elsétálok. Itt viszont ugye, hogyha meglátnak, akkor általában odajönnek, és általában agyonvernek. Tehát, hogy így nem feltétlenül az, ahol mondjuk 6 embert le tudsz vívni könnyen. Tehát mondjuk az Assassin's Creed, az most csak az jutott eszembe, mert az Assassin's Creed mondjuk 12 embert kényelmesen le tudtál vívni, bármelyik epizódban. Tehát na jó, szépen, hát ott igen. Szépen, az már ilyen botrányosan könnyű volt 12 embert is levívni. Itt így jöttek 2-3-an, akkor ez így már valószínűleg belehalsz. Ezen kívül egyébként, hogy teljesen őszinte legyek, ugye engem nem hajtanak a sztorik annyira, itt is most is azt láttuk egyébként a streamben, te valószínűleg ezt már régebben láttad magadnál, hogy fogtam, meguntam oda ront, azt megkéseltem a srácot, és aztán meg futok tovább. Tehát tudod, így próbáld, így hátha el tudok menekülni. Illetve ugye a Hitmanben ott nagyon sokszor el lehet bújni. Tehát ugye a Hitmanben nagyon sokszor el lehet bújni, nagyon sokszor el lehet menekülni. Tehát, hogyha hibázol egyszer, az nem feltétlenül bosszulja meg magát annyira, mint ebben a játékban. Hogyha hibázol egyszer, akkor így agyonvernek. Teljesen mindegy majdnem, hogy onnantól mi történik. Ezen kívül pedig, hát nem tudom, én nekem emiatt egy ilyen nem nekem való játék ez. Azt hiszem, ezt így nagyjából így kijelenthetjük, hogy nem én vagyok a célközönsége. Azoknak, akik valószínűleg szeretnek így lopakodni, meg így gondolkozni azon, hogy vajon mi az, ami, meg melyik irányba érdemes tovább indulni, meg mit kell még, tudod, meg az összes ilyen apróságot megkeresni, hogy hol vannak az összes rúnák, amikkel fejleszteni tudod magad, hogy tudsz összeszedni mindent, bejárni ugyanazt a pályát újra és újra, csak azért, hogy ugye összeszedjen mindent, tudod oda-vissza végig sétálgatni rajta, mit tudom én. Azok valószínűleg tökre megtalálják benne a számításukat, én bevallom őszintén nem, nekem nem az ilyen játékok valók, tehát ugye nekem én a menedzser, építgetős, túlélős játékokat szeretem általában, nem feltétlenül azokat, amik. Annak ellenére egyébként, hogy nagyon-nagyon tetszik az a világ, amiben játszódik. Én a steampunkot, meg ez ilyen steampunk-szerű dolog. Igen, némi misztikus varázslattal. Némi misztikus varázslatos vonallal, igen, én ezt nagyon adom. Én nagyon szeretem a steampunkot alapvetően. De valahogy nem találtam meg magamat ebben a játékban, és felesleges is lenne azt mondani. Ez nem azt jelenti, hogy a játék jó vagy rossz, ezt én nem tudom, nem vagyok alkalmas arra, hogy megmondjam. Úgy, ahogy én alkalmasnak érzem magam, hogy megmondjam az Another Brick in the Mall-ról, hogy jó-e vagy nem, mert tudom, mit várok egy ilyen játéktól, tudom, hogy rendszeresen játszok ilyen játékokat. Úgy nem tartom magam alkalmasnak, hogy megmondjam erről a játékról, hogy jó-e. Én egyébként valószínűleg ketté csapnék benne mindenkit karddal viszonylag hamar. Tehát, hogyha nem szóltak volna rám, hogy mit tudom én, akkor lesz valami rossz, hogyha mindenkit megölök, akkor megöltem volna mindenkit, aki él és mozog. Igen, egyébként a Dishonored a maga nevében annak idején 2011-ben talán, amikor az első rész ugye megjelent. Azért is... Pont azért nem játszottam, mert ugye akkoriban nem kaptam meg minden játékot, és ez nem volt az a kategória, amit megvettem volna magamnak, mert tudom magamról, hogy ezek a stílusok nem. Tehát azért volt a maga nevében egyedi, mert ez volt az első olyan FPS nézetű, hát FPS lényegében, ahol ötvözték ugye a lövöldét a lopakodással, és emellé ugye körítettek egy ilyen kicsit fantasy, kicsit misztikus és steampunk világot, és akkor ez az egyveleg így összeállt egy ilyen elég erőteljes masszává, ami így bejött az embereknek. És akkor ennek igen, a folytatása most a Dishonored 2. És tökre jó, tehát hogy nem tudom mi a képesség, az új, melyik képesség, régi, milyen képességek lesznek még, de hogy például van ez, ami így gyakorlatilag egy adott területre egy ilyen majdnem oda teleportálsz, azért nem egy ilyen teleportás, hogy eltűnsz az elején és megjelensz a végén, hanem egy ilyen köztes folyamat is van, de egy ilyen majdnem oda teleportálsz, ez például tök jó, én ez egy tök jól el vagyok, így húzogattam magam ide-oda, de hogy így nem igazán éreztem még az elején azt, hogy hol tudom pontosan jól kihasználni, hol nem látom még azt, hogy hol lehetnek esetleg kerülőutak, hol lehetnek tetők. Hát meg ugye a képességek, mert gondolom nem kapsz meg minden képességet így nem, az persze, elején. Nem, persze, nem. Meg hát azok is gondolom majd nagyban befolyásolják, hogy azok is valószínűleg nagyban befolyásolják. Szóval én alapvetően tényleg azzal foglalnám össze, hogy biztos, hogy nem, tehát hogyha valaki egy az egyben eddig világéletében megegyezett az én játékos ízlésemmel, akkor valószínűleg megegyezhetünk abban, hogy ez nem neki való, mondjuk azt a pisztoly shotgun dolgot, ezt nagyon élveztem, hát ezt nagyon adtam. Azzal lövöldöztem jobbra-balra, de hogy ugyanúgy, ahogy én a Thief-et sem élveztem nagyon, ez sem. Ja, a Lomi szimulátort. Jó, hát az most mindegy, hogy az Lomi szimulátor-e vagy nem, mert hogy ugye nyilván ebben nem gyűjtögetünk annyit, de hogy azért nagyon sok közös vonalat visz ezzel a lopakodós dologgal. Nyilván nagyon sok mindenben más is, de hogy azért az mindenféleképpen abban is egy erős hangsúlyt kap a lopakodás, mint olyan. Illetve bevallom őszintén, olyan helyeken, olyan dolgokkal voltak lusták a készítők, amik nekem nagyon szemet szúrtak már a legelején. Például a mennyezetről függő csillárok kérdése, amik így nem hajlandóak billenni. Tehát, hogy engem ez teljesen kizökkent egyébként. Nincsen billegés fizika a csillároknál. Nincsen fizikája a csillárnak. Tehát, hogy annak konkrétan nincs fizikája. Tehát, hogy az már mint, hogy alapvetően ez nyilvánvalóan nem, ez tökre nem elítélendő semmilyen játék esetében, de szerintem most már tartunk ott, hogyha egy játék ráadásul, ami alapvetően szép, és tök jól néz ki, és ránézel, és ez egy tök kis kecses csillár, ott van egy ilyen kis csillárocska tartja, egy ilyen kis láncocska, és akkor így ráteleportálsz, és úgy megáll, mint egy betonlap, és így rálsz, és akkor így megtart, és én az ilyen annak ellenére, hogy ez ilyen tök fura, mert a Minecraftban egyáltalán nem szúrja a szememet, ha valami ilyet látok, mert tudom, hogy a játéknak ezek a korlátai. Viszont ugye ez a játék, a Dishonored, az végig, a Dishonored 2 végig egy olyan képbe tart minket, mintha így rendes fizikája lenne a világnak, így eldobod az üveget, így összetörik, tudod, ilyenek. Szűrődik a fény, tehát hogy egy csomó minden... És jól látom, tetőkön ugrálsz. Hát szeretnék, de nem nagyon, sajnos, nem eléggé, valamennyire igen, de nem eléggé ahhoz, hogy én azt mondjam, hogy biztonságban érzem magam, és engem ezek nagyon kizökkentenek, tehát például a tutoriában van egy lánc, amin felmászol, és az a lánc, az meg sem mozdul, tehát ez a lánc, az lehetne egy oszlop, az a lánc, az lehetne egy csatorna. Mhm. Szóval én emiatt, nem mindegy, tehát hogy én nekem emiatt így nem a... Nem ez a fő indok, de hogy tudod, vannak, nem mindegy, vannak dolgok, amik így egyszerűen zavarják az embert, és ez engem zavar. Valószínűleg nem zavar egy csomó embert, tehát valószínűleg egy csomó embernek nem. Viszont egyébként engem például ez annyira zavar egy ilyen dolog egy játékban, főleg ami megpróbálja magát szépnek eladni, ami szép is, nem erről van szó, de hogy értetted, hogy ténylegesen el is akarja adni magát szépnek, hogy én ezt már a Gamescom-on lejátszott videóban is. Tehát, hogy kijöttünk, és akkor mit tudom én, Endre a GameStar-tól, ő azt mondta, mert vele néztük, ő azt mondta, hogy hát ő neki nagyon fura, hogy mennyire buta volt az AI. És akkor én meg így kijöttem, nekem meg marha fura, hogy nem billen meg az a nyavajás csillár, amikor. De már onnantól kezdve, hogy kettő ellenség ült a csillár szélén, ami nyilvánvalóan tök egyenesen tartotta magát, te átugrottál a másik oldal, és nem vették észre, hogy ez megtörtént. Értitek? Tehát, hogy ez ilyen tipikus embere válogatja, nagyon érdekel majd jövő héten a te véleményed, ugye nekem már itt van nálam elég régóta a Dishonored, nem is tudtam róla túl hamar csinálni, és akkor nyilvánvalóan egyébként ugyanez az élményhez, azt eszemlítve, hogy maga a műfaj nem a kedvencem, az is hozzátevődik természetesen, hogy nem tett valószínűleg jót az, hogy rendszeresen magával rántotta, vagy magával rántotta az OBS-t, vagy az OBS önként és dalolva vonult a halálba. Hát azért a Dishonored-rel meg kell jegyezni, hogy a PC-s verziónak a release példánya az nem volt éppenséggel technikai hibáktól mentes, ami így az értékelésén is meglátszik Steam-en jelen pillanatban, tehát valami 56% körül van. Azt olvasom róla mindenhol, hogy konzolon rendben van, tehát hogy konzolon egy tök jó játék, és a PC is nem lett jó a portja. Hát már igen, megint a PC-s port, de mondjuk Bethesda azért bármennyire is szeretjük, híres arról, hogy így a játékai a megjelenés tájékán nem zöttkenőmentesek. Finoman igen, fogalmazva. Például mindjárt nagyon vernek, azt hiszem. Amit most láthatunk, az azt hiszem az. Szóval vannak vele hibák. Én mondjuk így remélem, hogy holnap vagy holnap után, mikor kipróbálom, lesz időm kipróbálni, akkor már lejön az első hetes patch, ami így javítani hivatott én ezeket a problémákat. Én vasárnap streameltem, pénteken jelent meg, ugye, azt hiszem, pénteken jelent meg. 11, igen, péntek. Én azt hittem, hogy már addigra így rendben lesznek a dolgok, de nem. Á, kis naiv vagy, azt hiszed, hogy megjelenik egy játék és hibamentes. Nem. Azt hiszem megjelenik, és két nap múlva hibamentes, de én kérek elnézést. Ez olyan, mint hogyha elmennél az étterembe, és így azt mondanád, hogy hát, jó lesz nekem nyersen tudod, is akarja. Tudod, még ne is legyen hibamentes, csak működjön. Ne rángassa magával a streamer programomat, így azzal a lendülettel, és akarom valamikor úgy dönt, hogy valami nem tetszik neki. Hát jó. Jó, mondjuk ezeknél a nagy játékoknál értelemszerűen már akkor a összetettsége van a játéknak, hogy az emberi képtelenség hibamentesen kiadni egy játék, vagy nem is az, hogy hibamentesen nem lehet kiadni, de mondjuk, hogy relatív, tényleg ne legyenek szembetűnő hibák, nagyon-nagyon nehéz, és épp ezért tényleg nem lehet elvárni. Én mondjuk abszolút ki vagyok békülve azzal, hogyha mondjuk nem is elsőre, amik az első egy héten belül a nagy hibákat kijavítják, és nem lesznek olyan technikai problémák, amik úgymond játszhatatlanná teszik az egészet, nem vagyok türelmetlen típus, ugyanakkor egyszerűbb játékoknál már inkább. Tehát amikor úgy van egy ilyen kis egyszerű program, és nem early access, és akkor az is játszhatatlan. Én tényleg csak azt az egy dolgot nem szeretem, amikor egy AAA-s játéknál, aminek megkérik az árát, úgy jön ki, hogy konkrétan folyamatosan crash-el, és konkrétan játszhatatlan, mert az egy dolog, hogy vannak benne bugok, nincsen optimalizálva, meg hogyha befordulsz így a 23. percnél ott a 40. kis sikátorba, akkor ott van egy glitch, és akkor crash-el a játék. Oké, mert oda valószínűleg 10 000 emberből egy, ha befordul, de ha mondjuk így léptennyomon crash-el a játék, az elfogadhatatlan, akárhogy nézzük. Mert ez egy olyan hiba, amit igenis a tesztelés során ki kell szúrni, és nem szabad addig kiadni. Egyébként, ha már a technikai hibákról van szó, akkor átáramolhatunk egy következő játékra, amivel játszottam? Mesélj! Szóval az a helyzet, hogy meséltem múlt héten, hogy nem érkeztek meg a Call of Duty-k, és hogy nem voltam nagyon-nagyon nyugodt. Uh-huh. Ez több okból. Ezek a Call of Duty-k ma érkeztek meg egyébként. Igen, ezek azok, amiket elméletileg kiadtunk volna a különböző YouTube csatornáknak, vagy ilyesmiknek. Úgyhogy igen, nyilván ettől nem lettem sokkal nyugodtabb, de nem az a lényeg, az a lényeg, hogy megjött, és nyilvánvalóan azonnal arrébb is raktam egyébként a Another Brick in the Mall című livestreamnek a kezdés időpontját, és még előtte mindenféleképpen leültem. Nem az Infinite Warfare-re játszani, mert azzal nem. Az még le sincs töltve. Nem is tudom mekkora. Mekkora az vajon. Valószínűleg elég nagy. Recent Modern Warfare Remastered-nek van még ugye egy single player-e, és itt van az Infinite Warfare. Ó, 74 giga! Na, ez sokáig nem lesz annyi helyem. Szóval le is szedtem a Modern Warfare multiplayer részét, és az a helyzet, hogy ez nem fut nagyon jól. Mármint, hogy ezt már többen mondták rá, de hogy sajnos be kell állnom abba a sorba, akik azt mondják, hogy furcsa dolgokat csinál ez a játék. Tehát, hogy elképesztően nálam abszolút dominálja az az élmény, hogy, hogy újra kodnégyezhetek, újra azokon a mappeken rohangázhatok. Én nagyon sokat játszottam régen ezzel a játékkal. Nagyon-nagyon szerettem, nagyon élveztem, nem, ezt már elmondtam, nem ilyen pró szinten, tehát nem úgy, hogy verseny, meg úgy legyek jobb, mint a többiek. Nem, csak futkároztam. Hazaértem suliból, leültem és levezettem a feszültséget. Futkároztam, lövöldöztem. Ennyi. Voltak jobb meccseim, voltak rosszabb meccseim, a legjobb meccseimre azóta is emlékszem egyébként, pedig teljesen nem kompetitív meccsekről van szó. És nagyon-nagyon élvezem, és most is nagyon élvezem, hogy újra ott mászkálok, viszont nagyon-nagyon fura dolgokat csinál. Tehát például azt, hogy kapásból 3200 valamennyiszer, nem tudom hány ezer pixelben próbálta elindítani a játékot, amit egyébként azóta is így ez a mániája, hogy abban szeretné elindítani a játékot egy 1920x1080-as monitoron. Szóval értetted, ez így persze sok sikert, meg minden, és akkor nézem, hogy mi lehet a fura ebben a játékban, és akkor megnézem a beállításokat, és így mire vagy te húzva, meg minek egyáltalán? Szóval ez is egy ilyen nagyon fura dolog. Szeretnék megsütni a videókártyádat még az elején, hogy aztán azt mondhassák, hogy hát biztos, hogy te kártyád ment tönkre, és nem a játék van rosszul optimalizálva. És ezen kívül pedig annak ellenére, hogy egy fix 70 FPS-t jelez, nem a játéknak és beépített jelzése, hanem az Nvidia Shadowplay-nek a beépített FPS számlálója, én ugye ezt mindig használom, mert tudom, úgy capture-elem általában a játékokat, nincs hogy ez ne látszódjon, de egy ennek ellenére ugye lássam én magam az FPS számlálót, mert streamek közben, meg ilyenek közben azért sokkal könnyebb így megítélni, hogy rendben van-e egyébként a játék, vagy nem. Nem kell a nézők arcába nyomkodni feltétlenül, mert ők nem feltétlenül mondanak meg minden ingadozást, de hogy én lássam, az nagyon-nagyon fontos, mert hogyha, mit tudom, én látom, hogy konstans 30 FPS-en áll a Dishonored 2, akkor nyilvánvalóan, ha azt mondják, hogy hát ez nem 60 FPS, akkor azt fogom mondani, hogy hát ez nem. Hát ez nem. Szóval hiába írja konstans FPS-re a játékot, nem az. Mármint, hogy nagyon fura, nem tudom megmagyarázni, de hogy olyan, mintha ilyen nem láthatóan szaggat, vagy ilyesmi, de olyan, mintha szaggatna folyamatosan. Tehát, hogy mintha egy ilyen adott ritmusban folyamatosan megállna a játék. Nyilvánvalóan most egyébként a végére valami grafikai beállítást megtaláltam, amit nem kellett volna beállítanom, mert hogy azóta szét is hal minden tőle. Nem úgy, hogy mit tudom én, kifagy a játék, vagy ilyesmi, hanem úgy, hogyha fordulok gyorsabban, röccem, mit tud. Tehát, hogyha ha egy ellenséges katona kijön egy ház mögül, és találkozik velem, akkor viszonylag biztos, hogy ő nyer, mert hogy én mire túlesek ezeken a technikai problémák, és valószínűleg meg fogom találni egyébként a grafikai beállításokat, amik jók lesznek, mert igyekezni fogok, mert hogy mondom, én ezt a játékot vártam. Tehát, hogy mind az 1500 emberrel, aki most este játszott... Egyébként annyira vicces, ráadásul érted, kiírja a kliensben, tehát amikor indítod a játékot, amikor szervert keresel, akkor kiírja, hogy hányan játszanak összesen, és ennek hány százaléka játsza azt, amit te éppen keresel. És akkor tudod így, kiírja, hogy 17%-a akar mit tudom én kill confirmezni, mert én kill confirmezek a Black Ops 2 óta. Én azt a játékmódot tökre szeretem, ez még nem volt Code 4-ben egyébként annó szerintem. De lehet, hogy volt. Nem, szerintem ez a Black Ops 2-ben volt. Mindegy. Jó, akkor számoljuk ki, hogy akkor az ugye még délután volt, tehát az ilyen 3 körül, az akkor játszó 900 embernek a 17%-a játssza ezt a játékot, ami ugye azt jelenti, hogy be kell szorozni a 17-et 9-szel. Tehát, hogy hát olyan 170 ember, ja. Igen, tehát ez így nem fog működni nagyon, úgyhogy így, mit tudom, én elmentem végül deathmatchezni, vagy team deathmatchezni, de hogy még érzem, hogy nem sikerült megtalálnunk a közös hangnemet azzal kapcsolatban, hogy kéne futni egy ilyen játéknak, és hogy nem. Arról pedig egyébként, hogy másfél-két héttel később érkezzen meg egy bizonyos platformra a promókopia, szerintem nonsense, tehát hogy az szerintem felháborító. És hogy egyébként akkor is kevesebb, mint amit ténylegesen kérünk. Mondjuk én a végére azért már elég jó vagyok, mert hogy én azért mostanra már elég jó vagyok, mert azt hiszem most már csak pillanat, most már csak 3 kulcssal vagyok lemaradva ahhoz képest, amennyit kértem. Ja, nyilván, ha nem számítjuk az Xbox One-osat. Mint, hogy azt akkor azt nem is számítjuk, akkor csak 3 kulcsát. Tehát így alakul már a dolog, de nem állunk még mindig jól. Igen, az Infinite Warfare-nek meg érdekel majd a single player-re, jövő héten ilyenkorra, mert valószínűleg megnézem, és tudok róla mondani dolgokat. De egyenlőre még nem. De nem, tényleg nem fut jól ez a játék. Nagyon durva. Nem is értem egyébként. És akkor így, érted így, értem, hogy van már egy újabb generáció a 980 Ti-nál, de hogy azért az átlag felhasználóknál még mindig ennél gyengébb kártyák vannak. Mindegy, fejlesztenem kell gépet. Mármint nem a videókártyával fogok kezdeni, de fejlesztenem kell gépet. De tök jó érzés. Ja, sajnos halad az idő. Ja. Hát én úgy terveztem, hogy mikor vettem a mostani konfigumot, 2013, egy olyan 5 évre satszoltam akkor. Hát talán még a következő évet én szeretném kihúzni ezzel a kasznival, és akkor 2018-ban valamit. Én egyébként annók, én 2012-ben raktam össze a gépet, én 3 évre terveztem vele egyébként, tehát hogy én azt kalkuláltam, hogy nagyjából 3 évig fogja hozni a dolgát. A videókártya az a 3 év vége felé kezdett problémás lenni, mert ugye a videókártya volt a szűk keresztmetszetem. Tehát az, ami videókártya, ami egy bestia volt gyakorlatilag, de ha most megnézem a konfigomat, akkor sincs a procimnál nincs ilyen szignifikánsan erősebb. Tehát ami annyival erősebb, mint amennyivel drágább az, hogy átálljak rá. Úgyhogy azért jelenleg én már ilyen izék irányában nézelődök, 6-8 magas i7-eseknek az irányába, meg nyilván egy harmadik monitor irányába, de hogy ezekbe az irányokba, és azok meg magunként gyengébbek, ami meg ugye az indie játékok esetében üt vissza. Na mindegy. Szóval, hogy ez nem... Ez nem egy egyszerű kérdés egyébként, ez a gépfejlesztés dolog. Mert hogy amikor ténylegesen, ha streamre épít az ember, vagy streamre videófelvételt ad ilyenek, akkor ilyen így a teljesen elképzelhetetlen konfigok is teljesen indokoltá válnak. Tehát amikor van egy Lyric nevű streamer csávó, nem tudom, őt ismered-e? Nem. Az a srác, az bármit streamel. Tehát, hogy vannak tudod, ezek a nagy lolos titánok, akik LOL-t streamelnek Twitch-en, és ilyen 20-30 ezeren nézik, majd 40 ezeren. Tehát ilyen elképet. Tehát konkrétan egy stadionnyi ember nézi azt, hogy ő lolozik. És Lyric az pedig egy a Twitch titánja, tehát őnek így majdnem mindegy, mit játszik, 30 ezeren nézik. Ilyen teljesen indokolatlan játékokat néha elővesz, és az ő gépében volt 3 titán. Érted? Tehát amikor 1,5 millió forint a gépedből csak a 3 videókártya. És nyilván ő úgy megkeresi a zárát, meg tökre érthető, tehát hogyha valószínűleg annyit keresnék ezzel az egész bizniszzel, akkor nyilvánvalóan én is, tehát hogy... Nyilván én is beáldoznám a dolgot, és tökre örülnék. És akkor tudod, azt mondja az ember, hogy mi a rákra kell 3 titán? Tehát mi az, amihez kell 3 titán? És akkor utána így rájön, hogy hát az Ark Survival-i volt, az például a három titán is sebel. oda kellenek a titánok. Főleg, hogy most már van egy ilyen bestia is a játékban, ha jól tudom, vagy az nem titán? De mondjuk azt nem tudom, hogy használják. De mindegy, szóval, hogy az a lényeg, hogy vannak ilyen teljesen indokolatlan konfigok, amik léteznek így streamereknél, meg videósoknál, és az a helyzet, hogy van, amikor kell. Need? Tehát, hogy én most a 1080-ból simán el tudnék képzelni kettőt bizonyos funkciókra, mert hogy itt nem is feltétlenül arról van szó, hogy mind a kettő a játékot futtatja, mert hogy dolgozhat az máson is, de hogy... Na mindegy, szóval ez ilyen tök furák. Most ez csak egy ilyen kis kilengés volt. Hát akkor én így az egy darab 4 gigás R9-es AMD kártyámmal lapulok, mint szar a fűben. AMD kártya? Igen, én ez nagyon... Hú, ez nagyon... Nem tudom. Én nagyon, nagyon távolodtam az AMD-től, mert nekem AMD volt az előző kártyám. És egyébként nem is a kártyától, tehát nem arról van szó, hogy most az a kártya, érted, erőse vagy nem, hanem hogy ugye az Nvidia-nak mellette a Shadowplay az egy nagyon-nagyon erős szolgáltatása. Ez egy nagyon-nagyon erős gratis, egy ilyen videózás gondolkozó user számára. Nem tudom, én mondjuk annyira meg vagyok az XSplittel, hogy engem a Shadowplay nem biztos, hogy lázba hoz. Én az XSplittel, igen, más esetekben, teljesen más eset, tehát nem a te tartalomgyártásodhoz szükséges a Shadowplay, hanem amikor vágott anyagot csinálsz külön kamerafeeddel, tehát hogy külön rögzített kamerafeeddel, amit nem ráégetve veszel, tehát nem az egybe végetett, hanem amit tényleg vágásra veszel képanyagokat. Na jó. Hát úgy vagyok vele, hogy ha egyszer eljutok valaha oda, hogy csak ezzel kell foglalatoskodnom, akkor majd elgondolkodok így a minőségjavítás érdekében ilyen dolgokon, hogy külön kamera a pofámnak, meg külön kamera a játéknak. Egy teljesen másik. Egy bizonyos jellegű tartalomhoz egyszerűen nem szükséges. Tehát, hogy mondjuk egy stream jellegű tartalomhoz egyszerűen nem kell. A vágott anyag az szerintem egy teljesen másik fajta videót igényel, ami meg egy teljesen másik fajta játék. Igen, meg én alapvetően úgy rendezkedtem be, hogy ne nagyon kelljen vágnom, mert egyszerűen nincs rá időm, hogy ezt a tartalmat, meg ezt a mennyiséget tudjam hozni. Mert ha meg nem hoznék mennyiséget, akkor meg jó eséllyel nem tudtam volna érvényesülni így a gamer videók környezetében. Sokkal többet számít a mennyiség, mint a minőség. Hát egyébként sajnos ez az igazság. Manapság a mennyiség az sokkal többet ér, pedig én is a minőség híve vagyok amúgy. Hát ez végig is mindegy. Na, és ezzel elérkeztünk szerintem az utolsó játékunkhoz, vagy részemről legalábbis, nem tudom, te részedről, mert egyébként másfél órája beszélünk a játékokról, szóval alapvetően. Jók vagyunk. Talán ideje lenne elérni a végére, ami részemről nem más, mint a Beholder, kivétel, hogyha neked van még más játék. Nem, nincs. Nincs, Beholder. Na, mesélj! Az a helyzet, hogy nagyon-nagyon megszeppentem vasárnap, mert amint meghirdettem a streamet, rám ír Joe, aki az előbb még itt volt a chaten, de már nincs itt szerintem, vagy lehet, hogy még mindig itt van. Azonnal rám ír Joe, hogy nagyon fura, mert hogy nálad is látja ugye a streamet, meg nálam is, és azt hittem, hogy én raktam ki kétszer. Mert hogy ugye te is streameltél, meg én is streameltem vasárnap Beholdert, és nyilvánvalóan, hogyha te raktad ki hamarabb, akkor ugye én nem akartam rá streamelni, és akkor utána derült ki, hogy te kettőtől, én meg este 6-tól, hát akkor az így jó lesz. Szóval én tegnap este ültem le, és tegnap este játszottam először a játékkal, tegnap délután játszottam először a játékkal, de tegnap streameltem először 4,5 órát. Igen, elég maratoni volt. Nálam egyértelműen az jelzi, hogy egy játékot mennyire élvezek, hogy mennyi ideig streamelem. De ez ilyen teljesen egyértelműen. Tehát, hogyha valaki... Az a helyzet, hogy egy pontozó skálát is írhatnánk rá, gyakorlatilag. Tehát, hogy az tempertán, amikor így négy órányit már streamelek belőle. Tehát, hogyha valamit annál hosszabb ideig streamelek, akkor ez igazából nem is akartam felállni előle még akkor sem. Az úgy 10/10. Gondolom. Igen, az mindenféleképpen. És ez a játék, ez nagyon beteg. Mármint, hogy ez az a fajta játék, amit hogyha úgy játszik az ember, hogy nem csak a játékmechanikák, hanem belegondol, hogy mit is csinál. Nagyon hasonló a This War of Mine-hoz. A This War of Mine nekem egy kicsit sokkolóbb volt. Tehát, hogy a This War of Mine-ban egy kicsit jobban szíven ütött, ha meghalt valaki. Vagy ha történt valami rossz. ez nem tudom, hogy ez miből eredhet, de egyébként, ha ténylegesen belegondolsz abba, hogy mi történik itt, és belegondolsz abba, hogy voltak, és lehet, hogy lesznek is még olyan korszakai az emberiségnek, amikor így éltek az emberek. Szerintem vannak is egyébként. Vannak, ahol vannak is, igen. Tehát vannak, vannak ahol vannak is. Akkor ez azért, ez borzalmas. Én egyébként úgy akartam játszani a játékot, ugye én tegnap játszottam először, én úgy akartam játszani a játékot, hogy jó fej vagyok. Tehát, hogy én igyekeztem jó fej lenni. A csávót, akit ki kell lakoltatni, tudod? Igen, a Klaus Schimmer urat. Igen, igen. A Schimmer urat, őnekik én konkrétan ugye megszereztem a papírokat, amik ahhoz voltak szükségesek, hogy elhagyhassa az országot, utána szereztem neki jegyeket, amik elhagyhatja az országot. Kitől szerezted a jegyet? Erre vagyok kíváncsi. A doktortól. Jó! És hogyan? Az első kör többször, több módon, ezt majd elmondom, hogy miért. Az első körben úgy szereztem meg a jegyet, hogy a doktort megmérgezte a barátnője, a felesége. Melyik? A Dagi vagy a Vékony? Dagi. Szóval megölte a Dagi barátnője a doktort, és amikor meghalt, akkor bementem a házba, és elloptam a jegyeket. Úristen. Ezt nem is tudtam, hogy meg fogja mérni. Igen, szóval ő megmérgezi egyébként. Guess what? Story? Mindegy. De érted, nálam meg, csak hogy így mutassam, hogy ez a játék, ez mennyire fantasztikus így a story és a többfajta végkimenetel prezentálásában. Tehát így konkrétan nálam az volt, hogy a Dokival több jóba voltam, aztán jött ez az opció, hogy kéne, most már én is eljutottam oda, hogy már csak így jegyet kéne szerezni Klaus úrnak, hogy elhagyja a feleségével ugye az országot valahova, mert hogy ugye el akarják őt üldözni, vagy valamit akarnak vele, de nem engedik ki az országból. Tehát ez a nagyon jó logika, gyakorlatilag az egyetlen út, hogy hagyod magunk, hogy megöljünk. Abszolút diktatúra logika. Igen. És akkor hát nem is tudom, ja, igen, kiderült, hogy én is a Dagi csajt szerveztem be a Dokinak, és beszéltem Ranek nével, ugye neki volt az unokahuga állítólagosan, igen, a Dagi nő. És kiderült, hogy nem ő az. És kiderült, hogy ő nem is ismeri azt a nőt, aki oda költözött a Dokihoz, és akkor így álljon meg a menet, miről van itt szó, kérem szépen. És akkor így, hát jó fej akartam lenni, így épp mentek volna így nászútra a Dokival és újdonsült arájával, akikvel hamarosan ugye összekötik az életüket, és én így mondtam a Dokinak, hogy így Doki, gondok lesznek az asszonnyal, mert nem az, akinek ő kiadja magát, és akkor így a Doki nagyon berágott rám, olyannyira, hogy a beteg lányomat nem volt hajlandó kezelni, hanem azt mondta, hogy menjünk el a kórházba, és keressünk egy olyan orvost, aki hajlandó megnézni egy ilyen szívtelen embernek a lányát. Igen, ezzel én is találkoztam egyébként ezzel a kimenetellel, ugyanis én a vége felé elkezdtem visszatöltögetni, és újra próbálni részeket, ugyanis meghalt a lányom. Tehát, hogy ugye mivel meghalt a Doki, ezért el kellett mennünk a kórházba, nyilván, ahol ugye már nem 20 ezerért gyógyították meg, hanem 30 ezer. De hogy az a helyzet, hogy a 20 ezeret se szeded össze. Igen. Tehát, hogy a 20 ezeret se szeded össze, akkor ha nem zsarolsz meg mindenkit. Ott meg, nagyon kemény kompromisszumokat kell kötni azért a 20-asért. Igen, tehát hogy az a 20 ezer az összejöjjön ott nagyon-nagyon durva, és végül egyébként egy viszonylag optimális röppáját már kitaláltam. A dolognak az volt a lényege egyébként, hogyha beszélsz a csajjal arról, hogy ő nem az, akinek mondja magát, akkor felajánl neked 5000 dollárt. Én azt csináltam, hogy eltettem azt az 5000 dollárt, utána elrejtettem náluk valami tárgyat, mert ugye nem tudom, te ezt csináltad egyébként? Még nem. Aha, én rendszeresen most már, tehát hogy a stream végére így rá kellett. De tényleg az történt, hogy eljutottam odáig, hogy meghalt a lányom, és egy olyan sakmatba hoztam magamat, hogy nem tudtam kijönni belőle. Tehát hiába töltöttem vissza a negyed órát, hiába töltöttem vissza 20 percet, hiába töltöttem vissza 30 percet, úgy visszajöttek már a problémák, hogy egyszerűen nem lehetett megállítani a dolgot. Megvan, te hogy szereted, te a papírt, azt gondolom a Schimmer úrnak a másik szomszédon keresztül. Na, van arra nek a két nyugger, annak így adtam viszkit, akkor ő intézte a papírokat, a viszkit egyébként meg a Doki adja, hogyha az elején így jó fejeket. Ez így van. Nem tudom, hogy miért. Eltudtam-e addig, és utána meg elköltözzön a nyugger. Odáig nem. Viszont a Dokitól, miután összevesztünk jól, én így bementem, és így láttam, hogy ó, jegyek. Akkor neked nincs is rá szükséged, barátom. És akkor csak elloptam tőle konkrétan. Aha, te meg úgy loptad el. Na, szóval az a nyugger, akinek viszkit adsz, hogy megszerezze a papírokat, az feljelent. 2 órával később. Értetted, hogy már ilyen kiköltözik a házból, vagy feleségestül, vagy magától, hogyha a feleségét véletlenül letartóztattattad már. Nálam volt ilyen végigjátszás is, hogy a feleségét már letartóztattattam, tehát hogy már elvittettem. De teljesen mindegy, mit csinálsz, az a nyugger feljelent. És az igazi élmény az az, hogy őt nem lehet viszont feljelenteni. Mert hogyha őróla kitöltesz egy riportot, miután meghalt a lány, miután rájöttem, hogy nem tudom tovább csinálni, tehát nem tudok tovább jutni, kaptam egy büntetést, nem tudom kifizetni, megyek, tehát így is, úgy is. Visszatöltöttem elég sokat, és úgy akartam végigjátszani a játékot, hogy megmentsem a lányt. Mm-hmm. Tehát érted, semmi másra nem figyeltem, csak arra, hogy megmentsem a lányt. Nem érdekeltek az ellenállásnak a különböző bizniszei, nem érdekeltek az emberek különböző bizniszei, és semmi ilyennel nem foglalkoztam, csak és kizárólag azzal, hogy megmentsem a lányt. Beköltöztettem valakit, elrejtettem a szobájába egy almát, megzsaroltam, felszedtem a pénzt, elrejtettem az almát megint, kihívtam rá a rendőröket, elvitettem. és direkt emiatt volt, még amíg nem volt betiltva a kék nyakkendő, még addig vásároltam egy halom kék nyakkendőt. Hogy majd, amikor be lesz tiltva a kék nyakkendő, akkor el tudjam kezdeni őket zsarolni vele. Ugyanez, ha most például következőre nekiállok majd ezzel a játékkal játszani, akkor szinte biztos, hogy kapásból megveszem az összes almát. Mert hogy onnantól kezdve, készült is egy ilyen mém, nem tudom, hogy el tudom-e neked linkelni, valószínűleg nem tudom, mert Twitteren küldték el, hogy állok a hűtőajtó mögött kukucskálva ilyen dollár szemekkel, miközben egy csaj almát majszol. És hogy ugye azt várom gyakorlatilag, hogy feljelenthessem az alma miatt. És én sikerült megmenteni a gyereket, tehát sikerült a 20 000-et kifizetni. De tényleg úgy, hogy minden embert, mindenkit börtönbe küldtem, és mindenkit megzsaroltam. Teljesen mindegy, hogy érted, hogy jók voltak-e vagy nem. Te mindenkit. És akár képzeld el, meggyógyítottam a lányt, rendben volt, és aztán jött ugyanúgy ez a feljelentés, jött ugyanúgy ez a 3000 dolláros büntetés, mert hogy az nem azonnal visznek el, miután a nyugger feljelent, hanem ki kell fizetni egy 3000 dolláros büntetést, és 1820 dolláron volt. És tudod, ez így, jó, akkor nem tudom kifizetni. Köszönöm. És akkor viszont elvisznek. Igen, tehát ez akkor a játék kudarcra van ítélve, mert a játékos kudarcra van ítélve. A játékos benne. Egyszerűen nem tudod, az a durva egyébként, hogy nem tudsz egyszerűen, és annyira jól leírja amúgy annak a kornak a helyzetét, és egyébként oroszok készítik, tehát hogy nekik valószínűleg családi élményeik vannak ebben a játékban, mert nem tudsz jól kijönni. Hiába vagy rendes, veled nem lesznek azok, hiába próbálkozol, úgyis meghal a lányod. Tehát ugye én nem tudom elképzelni, hogy de az a helyzet egyébként, hogy a lányod megmentését még akkor sem tudom elképzelni, hogyha egyébként nem. Tehát hogyha egyébként mindenkit megzsarolsz, még akkor se termelsz be ennyi pénzt. Hát vagy én pedig tudom, van tehát, valami olyan... immunissá válnak. Én egyébként abban gondolkodok, hogy van valami olyan zsarolás, illetve jófej kombináció, ahol meg is tudod menteni a lányodat, és kitermelsz annyi pénzt, hogy az esetleges feljelentéseket is így intézni tud, viszont ehhez nagyon sokat kell próbálkozni, hogy ezt így megtalálja. Nagyon sokat, és egyébként engem ez zavar amúgy a játékban, bár amúgy ez az egyetlen módja annak, hogy kijátszd, de hogy nekem, engem nagyon zavar, hogy nem tettek bele egy kicsit nagyobb random faktort. És mindennek a végén szerinted, ha van ennek a játéknak pozitív befejezése, az tényleg pozitív? Nem, ennek a játéknak nem lehet. Ennek pozitív, nincsen pozitív az befejezése. Az egyet, hogy gondolkoztam azon esetleg, hogy hogy van egy, nem tudom, hogy azzal találkoztál-e már, van egy ellenállás, egy ellenálló csoport, akik így elkezdenek szervezkedni. Először van egy robbantás a ház környékén. Igen, igen. Utána pedig beengedhetsz egy fiatal csajt, akit, hogyha beengedsz, akkor megjelenik egy csávó, aki megkér, hogy adját neki egy dobozt, amiért csak azt, hogy azt a dobozt átadott, fizetnek 3000 dollárt. Egyébként állítok, fegyver van a dobozban. Igen, én azt a dobozt elraktam, csak aztán meg hozzám került, és az egész családom konkrétan így fegyvertartás vágyával mehetne a dutyiba. És nem tudok, hogy megszabadulni a fegyvertől. Hát én, barátom, 6-8 almával mászkálok, és 5 darab kéknyakkendővel, amikor ezek mind tilosak, de hogy nálam vannak, úgyhogy ezt soha nem látja senki. Igen, én még odáig nem jutottam, hogy így másokat így bemártsak, én ilyen nagyon jó szívűen próbáltam játszani. Én is eleinte, viszont valami ott megroppant, amikor meghalt a kislány. De ott úgy, egyiket lehet is látni a streamben, hogy ott így néztem magam elé. És egyébként én azon gondolkozom, hogy abban az esetben, ha tényleg kitör a forradalom, vajon kihagyták-e azt a hatalmas lehetőséget, hogy a forradalom se változtat meg semmit? Mert hogy akkor nem ez az elnyomó hatalom lesz. Nem másik. Tehát, hogy én tökre ezt, mert hogy jelenleg a módszereik ugyanazok. Tehát, hogy olyannyira ugyanazok, hogy ugyanazon a telefonon hívnak a forradalmárok, mint a izék. Igen. Érted? Ugyanúgy sarokba állítják ezt a szegény embert, aki egyébként nem igazán akar semmi más, csak azt szeretné, hogy a... Boldogulni akar, és hogy éljen a családja. Igazából még csak azt sem akar, hogy gazdag legyen meg ilyenek, mert hogy úgyse fog kiköltözni abból az alaksorból. Meg hallod? Én azon gondolkodtam el, hogy az elején ugye van az a nagyon sunyi, kígyóképű csávó, akit rögtön... elsőre így elvitetsz. Hogyha azt nem viteted el, hanem hagyod egy kicsit érvényesülni, kiderülhet-e róla, hogy valami pozitív vetülete is vannak annak, hogy én hagytam egy ideig érvényesülni, ahogy. Addig nem az derült ki, tehát addig az derült ki, hogy bántja a lányunkat. Igen, igen, lelöki a lépcsőt. Illetve elég egyértelműen drogfogyasztó. Igen, de én azon kezdtem el gondolkodni, hogy mi van, hogyha azt a drogot mondjuk az ellenállásnak készíti azért, hogy a sérüléseket ápolják. Tehát, hogy ilyen orvosi célokra ugye használja fel, és azért ilyen goromba, hogy ezzel is leplezze magát, és hogy ne nagyon koketeljön ott vele. Őt nem kapod el, akkor ott véget ér a játék. Tehát, hogy én nem... Itt nincs ilyen, és nincs olyan menüpont, hogy egy rűdítményé változtatod a hátra. Én egyébként az utolsókig kitartunk! A lányomat egyébként tudod, hogy mentettem meg? Hogy konkrétan az utolsó pár ezer dollárt abból szereztem meg, hogy kiszereltem az összes kamerát a házból, és azokat adtam el. Húj, ez nagyon kemény. Tehát, hogy konkrétan fel volt, ugye így lehet látni, hogy mennyire fel van kamerázva egyébként a ház, alapvetően fel van kamerázva minden. És úgy sikerült egyedül megmentenem a lányomat, még a 20 000 dolláros árnál is, hogy felnyomtam mindenkit, megzsaroltam előtte mindenkit, van akit kétszer, van, hogy a család két különböző tagját egyszerre, akik mind a ketten kifizették. Tehát, hogy így tudod, ilyen viszonylag céltudatos módszerekkel. Nyilván nem a játék legelejétől kezdve, tehát lehet, hogy ebből adódott a probléma. És még így is csak akkor sikerült, ha az egyik lakásból kiszereltem az összes kamerát, és eladtam. Szóval ez mindegy, elképesztő. Én a biztos, hogy lesz ebből még stream, záros határidőn belül biztos, hogy fogok még vele játszani, és nagyon biztos vagyok benne, hogy egy teljesen lelketlen üzemmódban. Tehát, hogy... Mert de most komolyan, ha belegondolsz, ugye feltettem mindent arra, hogy megmentem a lányom életét. Ez egy jó cél szerintem, mert hogy ez lehet ez a cél az ember életében. Vagy lehet ezt a célt választani a játékban, és akkor az úgymond szentesíti az eszközt. Hogy igen, hogy hogyan történt mindez. És szentesíti azt, hogy számomra vadidegen embereket börtönbe küldtem. Vagy mondhatjuk magunknak azt, hogy szentesíti. Én nekem szerintem ezzel lenne gondom. Mert szerintem nekem ezzel lenne gondom a valóságban ugyanúgy. Egy nagyon komoly gondom. De hogy, ha belegondolunk, megmentettem a lányomat, és pár napon belül nem tudtam kifizetni a büntetést, amit kaptam az öreg úrnak a feljelentése miatt, amit egyedül úgy tudtam volna kikerülni, hogyha rögtön a legelején nem állok le vele bizniszelni. Érted? Tehát, hogy nem kerestetem ki vele a papírt, és emiatt meg ugye engem elvittek, és emiatt meg a család se élt tovább sokkal. Szóval, hogy igazából hiába érzem azt, hogy hiába kisírtam Twitterre, hogy megmentettem a lányom, és aztán írta is valaki, de hogy mentetted meg, pár napon belül meghalt. És egyébként az a durva, hogy én nekem is meghalt a lány, és utána nem sokkal a feleségem meg öngyilkos lett. Teljesen érthető okokból. Teljesen érthető, igen. Isten, ez a játék, ez jó Isten. És hogyha, várjál, ha a fiúnak is az egyetemi dolgait nem menedzseled, akkor kicsapják, és mehet a bányába, de ő nem megy a bányába, úgyhogy inkább elszökik otthonról. És egyébként közben az a srác meg valami hoz egy ilyen 15 ezer dolláros csekket, miközben a lányodnak meg kéne segíteni egy 20 ezer dolláros, vagy 30 ezer dolláros kezeléssel. Igen. Ilyen teljesen lehetetlen. A izé ilyen még egyébként, az nagyon gondolkozom, hogy megveszem azt a játékot, a Papers, Please. Uh-huh. Az megvan neked a koncepciója alapvetően? Nem játszottam vele, de megvan nagy vonalakban. Az a lényeg ugye, hogy határátkelőn ellenőrzöl gyakorlatilag, és minden napra van ilyen szabály, meg változnak ugye szabályok, tehát van ilyen, hogy mit tudom én, hogy ma kell egy speciális papírt hozni, és hogyha speciális papírt hozod, akkor mehetsz be egyedül, és akkor tudod, a lehető leggyorsabban próbálod ugye ellenőrizni azokat a papírokat, azokat a szokmányokat, amikkel rendelkezik az a valaki a határon, és egyébként ez is a hatalom teljesen öncélú visszaéléseinek az egyike, mert az, hogy ma ezzel a papírral tudsz bejönni, holnap olyan papírral, és abban az esetben, hogyha hibázol, akkor azt hiszem azért talán levonás jár, ha teljesítesz, azért kapsz valamennyi pénzt, de ugye nyilván nem nagyon sokat, és hogyha valami támadás éri talán a határátkelőt, ez nem tudom, hogy ez a te hibádból ered-e, vagy úgy egyébként, akkor pedig bezárják aznapra a határátkelőt, és már nincs több határátlépés, és akkor ugye annyit kerestél, amennyit addig kerestél, nem pedig a teljes munkanap alatt. És akkor haza kell menned, és akkor így gyógyszert kell venned, kaját kell venned, fűtőt, tehát hogy valamit, amivel fűthetsz, azt kell venned, és akkor így tudod, hogy el kell döntened, hogy a gyerek nem kap gyógyszert, nem lesz befűtve, vagy nem eszünk aznap. Vagy tudod, ilyen az összes többi, mit tudom én, a nagymama nem kap valamit, ami kell neki. Szóval ilyen elképesztő a dolog. Egyébként, ami nekem nagyon-nagyon fura, visszatérve egy kicsit a Beholderhez, hogy a feleségünk ő teljesen nem. Tehát, hogy ő abszolút nem együttműködő. Vagy ezt nem is tudom, hogy hívjam, de hogy ő ilyen abszolút nem együttműködő. Ugye ott van a nyakunkon a 20 ezer dolláros számla a kislány gyógyszereire, és akkor kér valami majd 3 ezer dolláros rádiót. Ja, igen. De nekem valahol már pedzegette, hogy lehet őnek is el kéne menni dolgozni. Hát mondom, jókor kapcsolsz, mert te is anyjuk, tehát konkrétan így. Ja, ne haragudj, mind a kettő gyerek, izé. De hogyha meghal a gyerek, akkor meg ő lesz az első, aki öngyilkos lesz. Mert nem lettünk azok. Mert ebben a szoború világban most már neki nincs tovább életcél. Ugaz, van ott egy fiunk, meg van egy fél. Igaz, van egy fiú is, igen, meg van még, igen. De ettől függetlenül jó, nyilván nehéz feldolgozni. Persze, tehát kőkemény a játék, nagyon azok az élethelyzetek és témák, meg tényleg, amit mondtál, tehát hogyha az ember belegondol abba, hogy itt miket kell művelni és miért, eszméletlen durva. Igen, eszméletlen durva, és ilyenkor jön egyébként rá az ember, hogy mennyire átkozott túl szerencsés. Mert oké, nyilván sokat dolgozunk azért, hogy az meglegyen, amink megvan, de hogy egyáltalán nem reggeltől estig robotolunk egy szénbányában azért, hogy legyen egy 3x4 méteres lyuk, ahol nem esik a fejünkre az eső. Hát meg maga az élethelyzet, hogy tényleg emberek azért kényszerülnek bűnöző, vagy bármilyen erkölcsileg és morálisan erősen megkérdőjelezhető életpályára, mert esetleg nem tudnak más kiutat találni. Tehát, hogy azért megy el lopni a boltba, mert konkrétan nincs pénze kajára, és etetnie kell valamiből a családját, de miért nincs pénze kajára, mert sehova nem veszik föl, miért nem veszik föl, mert nincs iskolája, miért nincs iskolája, mert már az apja is szegény volt, és akkor ezt így lehetne tovább gyűrűzni, tehát hogy nagyon kemény társadalmi és szociális diskurzus van ebben a játékban, és ez tipikusan az a játék, amiről szerintem egy társadalomtudományi karon, vagy egy szociológiai karon szerintem előadásokat lehetne végig elemezni, hogy miért és hogyan. Meg hát nem utolsó sorban egy informatikai karon is, ha már itt tartunk. Tehát. És egyszerűen ezért gyönyörű ez a játék, és ez így teljesen fű alatt jött így hirtelen. Elképesztő egyébként. Ja, és jó fejek amúgy az alkotók. Kifejezetten jó fejnek tűnnek. Tehát én ezért mondom azt, hogy az indie játékiparban nagyon nagy bizodalmam van, és vannak jó AAA-s játékok is, de még pár évvel ezelőtt ugye az volt a tendencia, hogy az indie az a AAA-s mezőnynek úgymond egy ilyen költséghatékony kis, hát, játszótere. Aha. Addigra mára már eljutottunk odáig, hogy a AAA szép lassan minőségben kezdi átadni a helyét az indinek, és most már az indi sok esetben sokkal többet nyújt számos tekintetben, mint egy AAA-s játék. Jó, nem azt mondom, hogy nincsenek jó AAA-s játékok. Nem, meg megfelelőek. Csak megfordul. Tehát nyugodtan elő lehet venni ilyenkor az Order, nem tudom, mi volt a szám mögötte. 1840 valamennyi. Ami igen. Ténylegesen izéként volt, ugye AAA-sként volt, és hogy messze nem ad annyit, mint egy ilyen játék. Messze nem ad annyit. Nyilván nem egy GTA-ról van szó, amiben akkora mennyiségű, jó, mondjuk ez egy teljesen másik élmény, de nyilván nem egy GTA-ról van szó, nem egy Last of Us-ról van szó, nem egy bármilyen játékról van szó, milyen elképesztően sokáig tartja magát, Civilization 6-ról van szó, de azért nagyon-nagyon sok olyan játékot lehet találni, ami most már nem képes megtartani a helyét, és hiába lehet mondani, hogy a modern technológiákkal mennyire bedrágultak a játékok, és hogy mit tudom én, és hogy mennyire drága a játékoknak az előállítása, és bla bla bla bla bla bla, de hogy... Jön egy Beholder, és kőkemény 9 eurót van pofájuk elkérni érte a Beholderért. Nem kell azokat a technológiákat alkalmazni, mert mint hogy ez tudom, ez ilyen furán hangzik, de hogy akkor azt a... Hogyha feleslegesen megdrágít egy olyan játékot, ami végeredményében nem tartja magát egy olcsóbb műfajjal szemben, akkor ez ott gazdaságilag pusztulásra van előbb vagy utóbb ítélve. Nyilvánvalóan a boradódón, hogy hatalmas mennyiségű marketing van melléjük rakva, ezért sokkal fogják tudni befogni az ilyeneket, de hogy mennyivel egyszerűbb inkább egy ötletes grafikai megjelenítést odarakni, és nem pedig a legújabb, üzileg durvább technikákat beletolni, mert anélkül nem játék a játék. Igen, és pont ez a AAA-nak a tragédiája, hogy egyszerűen önmagát nem képes már eltartani anélkül, hogy ugyanúgy, mint a Beholderben, hogy ne kössön kompromisszumokat. És ezek a kompromisszumok meg pont olyanok, hogy akkor még oké, fennmarad a cég, kit fogjuk tudni adni a következő évi Call of Duty-nkat, Assassin's Creed-ünket, vagy akármit, de ellenben egyre inkább elidegenítjük magunktól a rajongói táborokat, pont azért, mert meg kellett hozzuk azokat a kompromisszumokat. Ugyanakkor meg itt van az indie, aminek már nincsenek olyan nagy erőforrásai, mint a AAA-s játékgyártóknak, de már nagyon sok indie játék messze tartalmasabb és élvezetesebb, mint egy-egy AAA-s játék, és ezért mondom, hogy a Beholder konkrétan maga mögé utasítja szerintem így mondani valóban a játékipar 90%-át? Ez nehéz, mert hogy ez ténylegesen mond, tehát hogy ez ténylegesen egy olyan korszakkal... De nem, tehát itt attól függetlenül, hogy van tartalmas játék. Egy olyan problémával küzd, ami valóban egy nagyon elgondolkodtató dolog, de ettől függetlenül szerintem az üzenete nem lesz jobb vagy rosszabb valaminél, csak egy sokkal sokkolóbb időszakról foglalkozik ennyi. Tehát, hogy így lehet mondani egy játékra, hogy tartalmas, de a Beholder konkrétan üzenni is akar valamit, és mondani. És nagyon kevés játéknak van ennyire súlyos mondani valója. És ebben a tekintetben maga mögé utasít szinte majdnem mindent. Ez is igaz, viszont azt is hozzá kell tenni, hogy egy ennyire komor mondani valójú játékkal nagyon nehéz szórakozni. Tehát, hogy nem azt a szórakozást kapott tőle, tehát, hogy ezért ez egy nagyon-nagyon... Hát az mondjuk igaz, hogy ez eléggé nyomasztó játék. Ez egy nagyon-nagyon, ugyanúgy, mint a This War of Mine, arra is az álláspont gyakorlatilag, hogy az nem egy átlagos szórakozás nyújtó játék, ott tényleg el akarsz gondolkodni valamin. Na igen, és akkor most itt van a Beholder, ami tartalmilag, formailag és mondani valóban is egyben van, egy komplett egész, és én úgy érzem, hogy játszottam vele, és kicsivel több lettem. És örülök, hogy játszhattam vele, és ezért van pofájuk elkérni kőkemény 10 eurót, most 8-at, mert 20%-kal még olcsóbb. Én mindenképpen csak ajánlani tudom ezt a játékot, és egyébként... Úristen, tehát hogyha ezt 60 euróért árulnák, még akkor is azt mondanám, hogy... Nem, ez nem. Jó, ez erős túlzás. Ez nem 60 euró content. Jó, erős túlzás, de magáért, az élményért, én most ezek után azt mondom, hogy még akár azt is legitimálhatja. Jó, ez egy erős túlzás, de mondjuk 20 euróért simán vinném, és még akár 30-ért is. De most érted? És akkor jön egy AAA-s évente fröccsöntött játék, és így... Jó, de... Tehát mert hogy ennek a játéknak a mondandója nagyon erős, ez teljesen igaz. A mondandója, a gondolatok nagyon-nagyon erősek, és egyébként viszonylag szádba is rágja a dolgot. Azért a játék mechanikái azok nem annyira. Illetve azért az új... Tehát, hogy az a helyzet, hogy ez egy olyan játék, ami kötelezi magát arra, hogy új, tehát kötelezi a játékost arra, hogy újra játsza, mert hogy nem fogsz sikert elérni, el fogsz bukni valahol. És gyakorlatilag újra és újra játszatja magát addig, amíg meg nem tanulod, de ennek ellenére nincsen újrajátszatósági faktor nagyon magasan így hozzárakva, mert... Hát, mert attól függetlenül, hogy vannak ilyen változások a sztoriban, hogy ez most meghal, az most nem hal meg, nyilvánvalóan viszonylag egyértelmű, hogy a cél végeredményében az, hogy a jókat életben tartsuk, a nem jókat meg nem, és a játék viszonylag jól jelzi azt, hogy ki az, aki nem jó fej, és ez a szomszéd, akivel seftenünk, és aztán feljelent, őróla lehet sejteni, hogy ő fel fog jelenteni. Na de nem is az árnál akartam ennyire leakadni. A lényeg az, hogy botrányosan olcsó most jelenleg a Beholder. Ez igen, ez így van. Ez pofátlanul olcsó jelenleg. És valószínűleg az elkészítése sem került milliárdokba. Nem, egyáltalán nem, persze. És ezzel szemben számomra legalábbis messze több mindent adott a játék, mint mondjuk egy évente fröccsöntött műanyagból újraöntött 60 eurós AAA-s cím. A 80 eurós Call of Duty. És az a gyönyörű... Az már is egy remastered-et is tartam, az összem 80. És az a gyönyörűen tragikus az egészben, hogy ez a 60, most már 80-120 eurós AAA-s játék, még ezzel az árazással is sokszor úgy van a végén apostrofálva az elemzők által, mármint a céges elemzők által, hogy amíg nem kell el belőle x millió darab, addig konkrétan veszteséges, és nem érte meg. Nem lehet egy játékon visszahozni az árat. Most egyébként itt azért azt nem szabad elkenni azt a határt, hogy mi az, amit keres a felhasználó, mert egy ilyen jellegű játékot nem lehet kiadni nagy tömegben, egy ilyen jellegű játékot nem lehet adni x eurónál többért, mert nagyon-nagyon szűk az, aki tényleg érdeklődik egy ilyen iránt, és mondjuk egy teljesen basic triplás játék, az pedig mit tudom én a Battlefrontot azért azt elég basicnek tartom, de nyilván a legjobb példa az a Call of Duty. Az elméletileg az egy hosszabb távú szórakozást. Mondjuk a Call of Duty az hála az égnek jelenleg beleállt a földbe, de az majd kiderül, hogy ez mit jelent a jövő évi Call of Duty-val kapcsolatban, de hogy ez, idén ez a Call of Duty ez egy kudarc volt mindenféleképpen. De hogy mondjuk egy Battlefront, annak ellenére, hogy mennyire basic, hogyha valaki szereti ezeket a játékmechanikákat, ugyanúgy, ahogy mi szeretjük mondjuk a Beholdernek a játékmechanikáit, akkor abban sok száz órája van, még ugye ugyanebben a játékban nincsen. Igen, de tehát így az a döbbenetes, hogy egyszerűen a AAA, ha így folytatja, nem fogja tudni fenntartani önnön magát ebben a modellben, és egyszerűen saját magát fogja kudarcra ítélni, és ezzel szemben az indie, meg ezzel a kis egyszerű, viszonylag könnyebben finanszírozható modelljével, meg át fogja venni totálisan az uralmat. Nagyon sokan egyébként... És én ezt speciál nem is tartom egy rossz dolognak alapvetően. Nagyon sokan életben tartják azzal a triplás játékokat. Hidd el, hogy a triplás játékok nem azért teszik ezt meg, mert nem tehetnék meg egyébként, csak mert nagyon bátrak. Mert azért, mert nagyon sok ember nem érdeklődik tovább annál, hogy jól nézek ki, meg hogy ilyen minimálisan élvezi a dolgot. És tényleg ez van. Tehát, hogy ezen most így persze, én is sokkal többre becsülök egy ilyen játékot, mint például egy Battlefrontot, ezt már onnan is lehet látni, hogy ez megvan, az meg nincs. Tehát, hogy ott már ahhoz sem fektettem elegendő munkát bele, hogy esetleg megpróbáljam megszerezni promókopiban, mondjuk nagyon-nagyon nehéz az ilyen játékokat. De hogy biztos, hogy nem lehetetlen. Lehet, hogy valahonnan el tudnám dílelni, vagy bármi, teljesen mindegy. Hát ja, de azért azt nem szabad összekeverni, hogy a tömegek mit akarnak, és nyilvánvalóan a tömegek befolyásolják az ilyesmit. Igen, csak érted, amikor ott volt a 2013-as Tomb Raider reboot, ami egy fantasztikusan jó AAA-s játék volt, és egészen addig a Square Enix veszteségesnek könyvelt el, amíg nem adott el belőle 5,5 millió példányt. 5,5 milliót. És egyszerűen addig a céges viszonylatban az a játék egy kalap szar volt, mert nem hozott semmi profitot. Érted? És ez itt az abszurd az egész helyzetben, hogy itt van ez a hatalmas nagy, monster nagy játékipar, és egyszerűen a nagy fogaskerekek nem fognak tudni egy idő után normálisan forogni. Mert nem önfenntartó a rendszer, egy-két kivételtől eltekintve. És olyan kompromisszumokra kényszerülnek, mint a Call of Duty, vagy az összes többi játék. Senki nem kényszerül olyan kompromisszumra, mint a Call of Duty. Jó, az most tényleg a legalja. Az most tényleg a legalja. De tehát ez a lényeg, és akkor ezzel szemben jönnek a kis indie fejlesztők, akik tényleg szívüket, lelküket beleteszik, és olyan játékok születnek, mint a Stardew Valley, ami konkrétan egy kassza siker, és egy ember dolgozott rajta, vagy a Factorio, hogy más ne mondjak, hogy ne menjünk túlságosan messze, és akkor így elgondolkozik azon az ember, amikor így játszott ezekkel a játékokkal, hogy kell nekem 60 eurót fizetni ezért? És akkor talán a játékfejlesztők is elgondolkoznak, hogy kell nekünk egy ekkora paksamét a nagy fejlesztői brancsot fenntartanunk azért, hogy aztán egy középszerű játékot ahhoz csináljunk? Én egyébként szerintem, és egyébként ez legyen lassan majd a utolsó gondolat, mert ezt valószínűleg örökké el tudnánk. Hát igen, erről lehetne sokat beszélni még. De hogy én szerintem nem járnánk jól azzal, hogyha kiesnének a triplás játékok, és a triplás játékok nem feltétlenül azok a technológiai részük miatt elképesztőek, és azért van ott az a fejlesztő brancs, mert hogy azt, amit ott összehoznak, azt nem könnyű összehozni, és azt nem fogja egy indie játék összehozni. Függetlenül abban az esetben, ha sok százmillió dollárt kapnak. De hogy azért azért amellett nem szabad elmenni, hogy annak ellenére, hogy ezek a játékok most tartalmilag vitathatók, nagyon-nagyon sok triplás játék vitatható, azon technológiailag nem nagyon. Tehát az, hogy miket valósítanak meg, és itt nem arról van szó, hogy most a PC sport jó-e vagy nem, hanem hogy igenis rengeteg fejlesztő kell ahhoz, hogy mondjuk bármilyen technológiai hatalmas újítást behozzanak. És ezek az indie játékok nem feltétlenül lépnének ki a kis oldalnézetes, jól megrajzolt, ami jó, de nem csak ez létezik, és igenis észre kell azt venni, hogy mi nem vagyunk annak a célközönsége, hogy csak látványos legyen, azonban az emberek nagy része igen, és nagyon-nagyon sokaknak fontos az, hogy nagyon-nagyon látványos legyen, amit csináljanak. Én nem vagyok a látvány ellen abszolút, csak amikor tényleg azt látom, hogy ezért a játékmenetet áldozzák be, a különféle ilyen egyéb felhasználóbarát funkciókat áldozzák be. Kell olyan, amikor csak látványos valami, és nem pedig mit tudom én, elképesztően szórakoztató, vagy ilyesmi, mert egyszerűen jól néz ki, és leülsz, és... Igen, azt hívják Michael Bay mozifilmnek. De... A Michael Bay mozifilmeknek a látványvilága egy adott irányban nagyon erősen el van tolva. Értem, mire gondolsz egyébként, de nem csak Michael Bay csinál látványosnak szent mozifilmeket. Tehát, hogy nagyon sok látványosnak szent mozifilm készült, amit nyilvánvalóan egy kicsit nehéz úgy megszűrni, hogyha nem jársz moziba. Mert hogy nyilván ott jönnek ki az, hogy ha látványos egy mozifilm, vagy nem. De hogy ettől függetlenül igen, nagyon sok film esetében a látvány lényegesen fontosabb, mint a tényleges mondandó, és nem feltétlenül tartom ezt rossznak. Azt igen, hogyha mindegyiknek az, és nincs olyan, ami elmondja közben azt, hogy volt egy kor, amikor emberek a saját családjukat is beköpték azért, hogy Mert azt hitték ez a jó, vagy nem is tudom, mert ez kellett. Hát ez kellett. Nem, igen. Én csak azt szeretném, hogy több olyan triplás játék legyen, mint mondjuk a Witcher 3, vagy másik nagyon jól sikerült triplás játék, ami mind látványban, mind játékmenetben, mind pedig mindenben ott van. És kevesebb legyen a kompromisszunk. Én például a Witcher 3-at nem szeretem, mert nem jó, mikapom hát. El az, hogy tök jó, meg mit tudom, én tényleg nyilván és tökre értem azokat, akik belepakolnak egy sok száz órát, azonban vannak, tehát hogy nem. A Witcher 3 egy open world játék, egyszerűen nem mindegyiknek ez a célja. A Witcher 3-ban nem lehet megteremteni a multiplayer élményt, míg egy Battlefront-ban, ami egyébként minden aspektusában alul marad egyébként, abban meg lehet teremteni egy multiplayer élményt. Egyszerűen egy más élményre vadászunk egy Witcher esetében, mint egy második esetében, és igen, egyébként a nagy részük csak azért csinálja ilyen játékokat, mert pénz, és ennyi. Hát meg trendy. Igen. Mostanság minden játék Minecraft, COD vagy LOL szeretne lenni. És ez az egyik nagy indok azért, hogy én miért szeretem az indie játékokat böngészni, mert onnan kerülhet ki a következő nagy ilyen... I can't even. Mármint, hogy én erre reagálni se tudok. Mármint, ez ne haragudj, de ez a mondat, ez ilyen... Igen, nem, ez nem így van. Nem. Mármint melyik, mert hogy minden hogy játék én, LOL, Minecraft. Gazdasági siker, Minecraft, mint mi? Mi? Hát konkrétan, ha megnézed, minden, a túlélő játékok mind a Minecraft sikerét szeretnék átélni. Egytől egyig. A shooterek, COD. De még nem akar Minecraft lenni. Nem Minecraft, de ezt szeretnék maguknak. Tehát a LOL, a Minecraft... Igen, sikeres szeretnének lenni a játékok. És a COD... Ez az a három játék, amire most a jelenleg az elmúlt 8 évnek így a játékai valamilyen szinten vissza, a játékainak egy jó része visszavezethető, és valószínűleg ez inspirálta a játékkészítőket is, és ezeket próbálják most másolni, átültetni máshova, és újraértelmezni, és továbbfejleszteni, és a többi, és a többi. Azért ezzel a... Ez egyébként ez nem saját. Az állítással nem tudok egyet érteni, mert abban igen, hogy a sikeres játékoknak a sikerét akarják másolni, és a koncepciókat keresik, hogy mik azok, amik sikeresek. De hogy a LOL is már egy második generációja annak a játék kategóriának, a Minecraftnak is megvannak a maga elődei, akikre akkor ezzel a lendülettel mutogathatnánk, csak azért nem tesszük, mert nem tudunk róluk, vagy nem is tudom igazából, miért nem tesszük. A COD, az annak a sikere meg teljesen kétes, mert eladási sikerei nem, viszont a játékos megítélése teljesen kétes, ami nyilvánvalóan egy olyan röppájára állít egy fejlesztő stúdiót, vagy egy kiadót inkább, ami nem tartható örökké. Nem is baj, hogyha nem tartható örökké. Hát de mondom, a jelenlegi korszakunkban ez a nagy három húzó cím van, ami így inspirálja az új játékoknak egy jelentős részét. Aha. Jó, én nem azt mondom, hogy ezeknek nem voltak elődei, persze, hogy voltak. Csak annyi, hogy most nagyon sok játék, egy Minecraft klón, hú, azokból Dunnát lehet. Jaj, ne, jó, ne, szerintem köszönjünk el, és menjünk el. Kapok agyvérzést. Tehát amikor kimondja valaki azt, hogy Minecraft klón, akkor kapok agyvérzést. Főleg a jelenlegi túlélő kategóriai játékokra, ahol nincsen egyetlen egy sem, amiki akár ebben a kaliberben mozogna, mert az elmúlt 5 évben rájöttek, hogy nem fogják tudni megismételni. Voltak, de most már nincsenek. Tehát a Seven Days to Die talán, ami a lehető legközelebb helyezhető ez a dologhoz, de még annak sem működik. Tehát, hogy szerintem köszönjünk el. Jó. Ez a gondolatmenetben nem tudlak követni, sajnos. Hát figyelj, ettől még majd máskor vitázhatunk erről tovább. Így van. Na jól van, nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy velünk tartott, így 62. alkalommal. Jó játékokról. Leszámítva a kódot, beszéltünk sokat. Igen. A kód is jó játék, csak nem fut jól. A Modern Warfare-ről beszélünk. Ez egy nagyon jó játék. Az igen. a mögé be lehet állni nyugodtan. Na, nyugodalmas jó éjszakát kívánunk mindenkinek, jövő héten találkozunk ugyanitt ugyanekkor, és remélhetőleg akkor már négyen leszünk, de majd ez kiderül. Ahogyan erről már le is tettem. Szóval, a Viki által küldött vicc az, hogy megy a csiga haza. De ez volt már, nem? Nem. Ez nem volt. Szerintem volt, nekem valahonnan nagyon rémlik. Lehet, hogy csak mesélte külön, viszont az általam keresett vicc, mert kerestem én is viccet. A gyerekek felcsöngetnek Pistikéjékhez. Csokorom, a Pistike lejöhet focizni? Sajnálom, gyerekek, hüppög a nagymama, Pistike tegnap meghalt. Akkor legalább a labdáját tessék már ledobni. Oké. Lehetünk. Úristen. Olyan jó volt ez a stream idáig, de tényleg. Tehát így tartalmas volt. Viszonylag normális témákkal. És akkor most ez. Ez egy megcsodárás ennek. Tehát amit mi így másfél, két óra alatt felépítettünk, azt most így a végén így a sárba döngöljük dupla talppal. Na, mehetünk aludni. Jó éjszakát mindenkinek!